ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปฏิบัติบูชาแทนคุณโพธิสัตว์โดยสิกขมาศกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลท่านบินบนธีระจิตโตประจำวันที่10มิถุนายน2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพ่อท่านท่านสมณะพระคุณเจ้าท่านสามเณรสิกขาทุกท่านค่ะขอเจริญธรรมพี่น้องชาวโศกทุกท่านนะคะใครยังไม่ได้รับหยาดน้ำใจจากพ่อท่านนะคะยกมือนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะให้พ่อท่านมีเวลาได้ฉันสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปรับนะคะวันนี้ก็ขอพูดเรื่องใกล้ๆตัวนิดหนึ่งก่อนนะคะเรื่องของสิ่งที่เราได้รับจากพ่อท่านนะคะสิ่งที่เราได้รับจากพ่อท่านก็คือเหมือนจี้เล็กๆหรือว่าเป็นหยาดน้ำใจใสๆนะคะ หลายคนก็ติดอยู่ที่เสื้อนะคะหรือว่าห้อยอยู่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราพี่น้องชาวอโศกนะลองมองดูนะคะพี่น้องชาวอโศกซึ่งจริงๆชีวิตของเราเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ได้รับอะไรจากพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยมากมายนะคะมากมายยิ่งกว่าอะไรก็คือการได้ฟังธรรมจากท่านได้ฟังธรรมจากท่านแล้วเราก็ได้เข้าใจอะไรในโลกนี้อีกมากมายโดยเฉพาะได้เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยควรจะใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอะไรลดละในเรื่องอะไรนะคะเราได้ฟังธรรมจากท่านเราได้รับความเอื้ออาทรจากท่านในการฟังธรรมแสดงธรรมสมัยก่อนๆเพราะท่านแสดงธรรมวันอาทิตย์เนี่ยฉันยังจำได้เลยฉันยังเป็นสาวโรงงานอยู่เลยนะปีพ.ศ.2519เนี่ยมาฟังธรรมพ่อท่านวันอาทิตย์เนี่ยฟังตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนะเช้าแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็ประมาณ11โมงอ่ะแล้วหลังจากนั้นพ่อท่านก็ฉันข้าวแปรงฟันอะไรเสร็จรายการภาคบ่ายต่ออีก6โมงเย็นค่อยกลับนะฮะขนาดฟังขนาดนั้นเราจะไปลดละกิเลสก็โอ้โหต่อสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเราได้รับความเข้าใจจากธรรมะของท่านจนกระทั่งสุดท้ายเราก็ได้มารวมกันนะคะมีหมู่บ้านมีเครือแหมีชุมชนอะไรต่างๆเป็นกลุ่มเป็นหมู่มีงานที่เป็นมรรคมีองค์8เป็นสัมมากัมมันตะให้เราได้มาทำร่วมกันมีงานหลายๆอย่างที่เป็นงานกิจกรรมที่เรามาเจอกันนะคะเช่นงานวันอโศกรำลึกหรือวันเกิดท่านสมณะวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างญาติธรรมหลวงปู่ท่านค่อยๆให้เราให้ชาวโลกให้ทุกคนให้ศาลาวิหารที่ร่มเย็นมีน้ำตกมีธรรมชาติมีอะไรหลายอย่างเนี่ยให้เรามาตลอดนะคะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราได้เกิดมาพบในชาตินี้แค่นี้ภูมิใจหรือยังคะชีวิตของเราและอะไรที่เรายังทำให้เรายังเศร้าอยู่คือเรายังทำตามคำสอนท่านไม่ได้คือสิ่งที่เรายังเหลือและเศร้าอยู่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ฉันตอบกับตัวเองว่าอะไรที่เรายังเศร้าอยู่เรายังทำตามผู้นำที่มีความปรารถนาดีกับเราแล้วให้เราหมดเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราให้เธอเหมือนกำมือที่แบกให้จนหมดมือเพราะท่านก็สอนเราสอนจนสุดทางนะฮะสอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมหนังสือทุกเล่มถ้าเรามีเวลาอ่านเนี่ยท่านให้เราหมดแม้ถึงวันนี้นะฮะจะให้ที่อยู่อาศัยแล้วนะฮะชาวสันติอโศกจะได้ที่อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ใครมีตังเล็กๆน้อยๆก็เก็บสะสมเอาไว้นะไปจองเพราะว่าคนที่อยู่ทางนี้จะไปอยู่ภาคอีสานแบบที่ฉันก็คงไม่ได้เนาะก็จองทางนี้ไว้แต่จะพูดตรงนี้ก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะ วันที่ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนดิฉันก็มาปฏิบัติธรรมก็อีกไม่กี่เดือนนะฮะก็จะได้30ปีแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่มาบวชนะมาปีพ.ศ. 2519เนี่ยถึงวันนั้นก็ได้30ปีเนี่ยก็ไม่คิดนะว่าชีวิตจะมีอะไรสวยๆงามๆอีกเลยนะนะจะมีอะไรไม่รู้สีใจมันคิดว่าไม่มีอะไรสวยๆงามๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะเราก็ได้รับจากพ่อท่านนะเป็นสิ่งที่งามเล็กๆใสๆแล้วเราจะได้สิ่งนี้มาแล้วเราจะมีอะไรดีขึ้นท่านอุตส่าห์คิดปลงผมแล้วเก็บเส้นผมไว้เอาผมใส่ไปในนั้นผู้ที่ช่วยทำก็ประณีตบรรจงตั้งใจทำแล้วเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาจากความตั้งใจของท่านเนี่ยนะฮะเราจะเอาสิ่งนี้ไปทำอะไรเราไม่ใช่สายอะไรนะเทวนิยมที่จะร้องขอบเจ้าพระคุณพ่อท่านช่วยทีเธอลูกทุกข์เหลือเกินนะก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรในเมื่อเราก็รู้จักเทวนิยมแล้วจะเอาจี้ใสๆเล็กๆหยาดน้ำใจของพ่อท่านเนี่ยไปไว้เตือนใจหรือไว้ทำอะไรนะเมื่อกี้ก็มีคนทำหายนะฮะทำหายไปที่โรงอาหารนะไปติดต่อคุณสิรินะเห็นประกาศอยู่นะฮะไปติดต่อหยาดน้ำใจเล็กๆของผู้ที่มีแต่การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้อยู่กระทั่งหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจเกลียดท่านนะฮะคิดว่าท่านเนี่ยมาเหมือนอยากใหญ่อยากโตมาจะเอาครอบครองศาสนาพุทธอยากอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆจะเข้าใจผิดแต่ท่านก็ไม่คิดอะไรนะยังบุกบั่นที่จะให้ศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นมาท่ามกลางหัวใจของมนุษย์โดยเฉพาะเราที่เป็นคนไทยทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นมาระดับหนึ่งแต่วันนี้ท่านให้หยาดน้ำใจใสๆนะฉันก็คิดว่าหยาดน้ำใจอันนี้คงเป็นเครื่องเตือนใจพี่น้องชาวอโศกทุกคนนะคะทั้งตัวดิฉันด้วยทั้งทุกท่านด้วยว่าเราควรจะมีหัวใจที่ใสกว่าเดิมใสสะอาดกว่าเดิมตั้งใจล้างโลราคะโทสะโมหะให้มากกว่าเดิมเพราะเราได้รับน้ำใจที่ใสจากความปรารถนาดีของท่านมาอยู่กับตัวเราแล้วท่านมอบให้เรากับมือเรารับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ใสให้สะอาดให้งดงามทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราหม่นมองเราแปดเปื้อนไปด้วยโลภะโทสะหรือว่าโมหะด้วยอารมณ์อิจฉาริษยาน้อยใจแข่งแย่งชิงดีอะไรก็ตามเราเอาจี้นี้มาดูหรือว่าเราดูในหัวใจเราก็ได้จํารูปร่างของจี้นี้หมดน้ำใจที่ใสๆจะทำอย่างไรถึงจะเกิดเราจะต้องทำให้มันเกิดกับตัวเราเราจะเป็นลูกอโศกที่ใสดูดีฝ่าเก่างามฝ่าเก่าไม่ตามใจตัวเองเหมือนเก่านี่คือหยาดน้ำใจที่ท่านให้เราแล้วเราจะต้องเป็นนะคะเป็นเหมือนใจของท่านตามบันไดใจของท่านขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ตามไปค่ะนี่ก็คือใจที่ท่านก็ตั้งให้กับตัวเองนะจะอาศัยหยาดน้ำใจเล็กๆ เป็นพลังแห่งศรัทธาที่เราจะก้าวเดินขึ้นไปก้าวเดินในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสหนาอย่างพวกเราเนี่ยนะต้องอาศัยพลังใจต้องอาศัยผู้นำต้องอาศัยทีมแม้แต่อาศัยหยาดน้ำใจเล็กๆของจี้อันนี้ก็ต้องอาศัยค่ะนะที่คิดว่าก็อาศัยเพื่อดุลดันผลักดันให้เรามีความเพียรยิ่งกว่าเก่าเราจะไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆในโลกนี้มาเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่เราเคยชินมาแสนนานกี่ภพกี่ชาติมาเป็นเรื่องใหญ่จนทั้งบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้จริตเราเป็นอย่างนี้นิสัยเราเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเราเป็นอย่างนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ตอนนี้เรามีน้ำใจของพ่อท่านอยู่ใกล้กายเราแล้วนะเป็นเราเป็นเจ้าของแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์อยู่ใกล้ตัวเราเราไม่เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นตัวปลุกเร้ากระตุ้นเร่งรัดตัวเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมๆกับปลอบใจตัวเราด้วยเวลาตก วลาพลาดพลั้งเวลาที่เราได้ผิดพลาดตบะที่เราตั้งไปสัจจะที่เราตั้งไปหรือเราได้ทำอะไรหยาบหยาบน่าเกลียดน่าระอายเราจะได้มีเวลานั่งคิดถึงเราเนี่ยมีน้ำใจของพ่อท่านอยู่กับเรามีคำสอนของพ่อท่านอยู่กับเราแล้วทำไมเราไม่มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยิ่งกว่านี้ทำตัวเองให้มันดีกว่าเดิมทำไมจะลุกขึ้นมาไม่ได้คนอย่างเราทำไมจะลุกขึ้นมาไม่ได้ในเมื่อเป็นลูกพระโพธิสัตว์ดูรูปนั่นสิคะยิ้มทุกทิศคือชีวิตของพระโพธิสัตว์แล้วทำไมเราจะยิ้มขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ช่วยบุญเขาก็จับแก้มก็แล้วนะยิ้มได้เลยนะมองเห็นตรงกันพอดีเลยนะยิ้มได้ผิดแล้วก็ยิ้มได้ไม่ใช่ยิ้มเพื่อจะผิดอีกแต่ยิ้มเพื่อจะตั้งใจเริ่มต้นแก้ไขใหม่ทุกครั้งนะคะรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองเมื่อเช้าเราฟังธรรมเนี่ยโยนิโสมนสิการเมื่อเช้าฟังธรรมก็ได้อะไรดีๆพิเศษอีกเลยค่ะโยนิโสมนสิการเนี่ยเราก็ฟังมาหลายครั้งแต่เมื่อเช้าเราจะจับเอาไว้เลยว่าโยนิโสมนสิการสภาวะปฏิบัติก็คือรู้ใจในใจของเราคิดอะไรเป็นอย่างไรนะฮะอาการมันเป็นอย่างไรต้องคอยรู้ใจในใจของเรารู้เสร็จแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราก็อาศัยธรรมะที่เราฟังมานะตามขั้นตอนเพราะท่านก็บอกว่าสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตอันแยบคายสามหลักเนี่ยจะเป็นประเด็นแห่งการล้างอวิชชาจะทำให้หัวใจของเราใสหัวใจของเราจะใสเหมือนหยาดน้ำใจของพ่อท่านได้เราต้องปฏิบัติโดยสามหลักนี้นะคะจะทวนกลับมาก็ได้ทวนขึ้นไปก็ได้เมื่อเช้านี้ก็ลองทำใจดูนะคะว่างๆก็ไปเดินทำอะไรก็ทำใจทวนนะรู้ใจในใจเสร็จก็มีสติสัมปชัญญะจริงปกติเราก็จะทำอย่างนี้ได้อยู่บ้างนะคะแต่มันก็จะมีช่วงหนึ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็สังวรอินทรีย์นะเห็นอะไรสังวรอินทรีย์ไม่ใช่ทำตาลุบหลู่ลงมานะคะเดี๋ยวถอดแว่นกัน ทำตาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เห็นอะไรอ่ะนะยังมีพระของนิกายหนึ่งนะฮะก็บอกว่าถ้าใครนี่นะสามารถที่จะไปอยู่บนถ้ำไม่ใช่อยู่บนถ้ำอยู่ในถ้ำถึง3เดือนแล้วออกจากถ้ำนั้นมาอาจารย์ก็จะทดสอบว่าไปอยู่ในถ้ำนั้นเห็นอะไรที่ผนังถ้ำท่านที่ไปบำเพ็ญก็บอกไม่เห็นอะไรอาจารย์บอกสำเร็จแล้วสังวรอินทรีย์สำเร็จเพราะที่ถ้ำนั้นมีภาพแต่คนนี้สำรวมยังกระทั่งไม่เห็นภาพนั้นเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะนี่คือการหลับตาแล้วก็ไม่มองหรือว่าสมถะไว้ไม่รู้การสำรวมอินทรีย์ก็คือการมีอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์คืออำนาจคือพละคือกำลังใช่ไหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอำนาจนะมีอำนาจที่มองไปแล้วมีกำลังในการปฏิบัติธรรมมองไปแล้วเห็นชัดในทุกอริยสัจมองไปเนี่ยสมมติเรามองเด็กๆคนหนึ่งเมื่อกี้เด็กๆชุกกรูกับน้องๆมากราบเนี่ยเรามองที่เด็กๆเนี่ยเราเห็นอริยสัจอะไรนะเด็กๆตอนนี้เด็กๆชาวโสก็น่ารักเยอะแยะเลยเห็นแล้วอยากมีลูกสักคนหนึ่งเห็นอริยสัจไหมเห็นเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นสองมุมเลยนะหนึ่งนะเด็กๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมานะเป็นเผ่าพันธุ์เลือดเนื้อเชื้อไขของชาวอโศกนะเขาก็มีบุญมีอะไรเราจะช่วยเหลือเขาเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็ประคับประคองให้เขารู้สึกอบอุ่นมีความสุขกับชาวอโศกมีความสุขกับกลุ่มดีๆแล้วก็พูดคุยเป็นกันเองสนุกสนานจิตใจก็เบิกบานอยู่เด็กใจก็เบิกบานง่ายๆใสๆอิสระไม่ต้องคิดอะไรมากเด็กๆ เขาไม่คิดกับเรามากขอให้เราเป็นกันเองกับเขาเขาก็ดีกับเราแล้วมีความสุข มีความเจริญเมตตาในนั้นมีความรักมีความปรารถนาดีอันบริสุทธิ์ในนั้นและอีกมุมหนึ่งเราก็มองว่าโอ้การเกิดมาในวัฏสงสารนี่ยาวนานนักนะกว่าจะเป็นเด็กกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าจะเฒ่าชราแก่ชราปวดหัวเข่าปวดหลังปวดใจปวดตาปวดขาปวดข้อทรมานเหลือเกินสังขารนี้นะเวียนวนอยู่ทำอย่างไรเราจะละการเกิดได้พอเกิดมาเป็นเด็กๆเนี่ยมันอินโนเซนต์มากเลยทำผิดทำถูกเยอะแยะทำยังไงเราจะทำให้ชาตินี้ของเราเนี่ยมีตัวรู้ที่มันใสให้มากที่สุดนะไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดบ่อยถ้าเกิดมาใหม่ก็น่าจะเกิดแบบใสๆไม่น่าจะเกิดมาแบบหลงไหลอะไรอีกเห็นเด็กๆนี้ทำให้เราได้คิดตั้งหลายอย่างแล้วเราก็ควรจะคิดได้ว่าเออตอนนี้งานการก็มีมากแล้วคนแต่งงานก็เยอะแล้วนะชาวโศกเราก็ควรจะเป็นสาวต่อไปเนาะหลายคนพยึกหน้าเนาะเราก็ควรจะเป็นสาวต่อไปเนาะไม่ควรจะไปมัวอุ้มลูกอยู่เพราะเขาหลายคนเราช่วยอุ้มลูกเขาก็พอแล้วแค่นี้ก็เมื่อยแขนแล้วเนาะมันก็เมื่อยเหมือนกันนะอุ้มเด็กๆแล้วมันจะไปปล่อยไม่ได้นะต้องคอยประคองไม่ใช่แตงโมนี่อุ้มแล้วก็โยนปั๊บไปนะอุ้มแล้วก็มันก็ต้องประคับประคองแล้วยังอารมณ์ของลูกเราอีกล่ะนะคิดไปคิดมาเป็นสาวดีกว่าเนาะเป็นหนุ่มดีกว่านะมีหยาดน้ำใจของพ่อท่านแล้วเหงาอะไรอ่ะเหงาอะไรอยากได้หัวใจของใครหัวใจของหนุ่มๆคนไหนมีหัวใจของใครจะขาวแบบนี้บ้างใสแบบนี้บ้างมีไหมถ้าจะรักใครเนี่ยไปหาคนที่หัวใจใสแบบพ่อท่านแล้วก็รักได้เลยแต่งงานได้ด้วยเนี่ยมาปรึกษานะบอกโอ้คนนี้หัวใจใสยิ่งกว่าใสจัดเลยโอ้เขาบอกว่ายามรักก็เห็นว่าใสใช่เนาะเพราะว่ายามรักมันทำให้คนตาบอดไงเนาะไปได้ยังไงเรื่องนี้ว่าจะพูดไปอีกเรื่องนะพูดถึงเด็กๆก็ต้องพูดถึงหนุ่มๆสาวๆสิเนาะพูดถึงหนุ่มๆสาวๆก็ต้องมีความรักสิเนาะใครเนาะที่ใจใสเท่าพ่อท่านน่ะนะต้องเตือนไปแต่งงานใหม่อีกรอบได้เลยนะถ้าเจอคนอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะคนอย่างนี้เขาไม่แต่งกับเราหรอกคนที่คิดจะแต่งงานนะโดยเฉพาะในรอบนี้นะเห็นว่าต้องคิดดีๆนะนะไหนๆมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้หน่อยเด็กๆของเราก็มีเยอะแยะน่ารักแล้วนะตอนนี้ถ้าเราตั้งใจใช้ชีวิตกำลังของคนที่ยังเป็นโสดเนี่ยนะมาช่วยกันสร้างเครือแหของเราสร้างหมู่กลุ่มของเราช่วยกันเลี้ยงลูกให้พี่น้องของเรานะประคองคนนั้นต้อนคนนี้ดุคนนู้นโอ้วันหนึ่งก็สนุกแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปมีเองอะนะแค่นี้ก็พอดีแล้วนะใช้กำลังชีวิตของเราช่วงนี้มาอยู่กับความศรัทธาในศาสนาที่กำลังจะเจริญเราฟังดูแล้วเมื่อเช้าเราก็รู้ว่าโอ้กำลังจะเจริญศาสนาของเราเนี่ยกำลังก้าวไปแบบมีคนยอมรับเมื่อก่อนเนี่ยก้าวไปแบบไม่มีคนยอมรับตอนนี้ก้าวมาแบบมีคนยอมรับฉะนั้นพี่น้องอีกหลายคนที่ก็อยู่อีกระดับเนี่ยเขาจะเข้ามาตอนนี้ตอนที่ลำบากแล้วคนไม่ชอบเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งเข้ามาคือกลุ่มพวกเรานี่แหละที่คนกำลังว่าคนกำลังติเตียนคนกำลังไม่ชอบสมณะโพธิรักษ์ไม่ชอบพระชาวอโศกพระเถื่อนพระผีอะไรเนี่ยเขาก็ว่านะปิกมาศก็ตัวดีนั่นแหละพวกผู้หญิงอะไรแอคจะเป็นพระเขาว่าเยอะแยะเนี่ยแต่พวกเรากลับมาแสดงว่าพวกเราเนี่ยตาใสแบบไม่หลงในโลกธรรมในคำกล่าวหาไงเราเข้าใจเราก็ก้าวเข้ามาคือเราก็เป็นคนอีกระดับที่สมองดีปัญญาดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็ก้าวเข้ามาในความลำบากในความไม่น่ารักในความที่คนชิงชังเราก้าวเข้ามาได้แต่คนอีกระดับนึงเนี่ยเขาอ่อนกว่านั้นนะเขาก้าวมาตอนนั้นไม่ได้เขาก้าวมาตอนที่ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นฉะนั้นเขาก็ต้องอ่อนกว่าเราหิวกว่าเราง่วงกว่าเราน้อยใจมากกว่าเราอิจฉาริษยามากกว่าเราแล้วเราเป็นพี่เขาถ้าเป็นพี่จริงๆนะควรจะทำอย่างไรต้องเข้าใจเขาเข้าใจพี่เข้าใจน้องเข้าใจคนอ่อนพูดอ่อนนี่มันถูกป่ะเข้าใจคนอ่อนนะเข้าใจคนที่อ่อนยังอ่อนยังเยาว์อยู่เราก็ต้องคอยต้อนรับ ข้าใจช่วยเหลือขัดเกลาก็ประมาณแต่พอเหมาะไม่ใช่ว่าพอรุ่นใหม่ขัดเกลาแต่พอเหมาะรุ่นเดียวกันซัดแต่ไม่มีนะไม่ใช่ทางระบายแบบนั้นนะคือเราจะต้องมีความเอื้ออาทรยังคิดว่าถึงยุคนี้ชาวอโศกเปลี่ยนไปนะเขามีเพลงอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะเมื่อก่อนมาอโศกรำลึกเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรกินเลยอดมากเลยนะฉันก็จำได้เลยสมัยก่อนนี่อดมาหลายปีเลยนะอดอาหารที่ก็อด2วันที่ก็อดวันเดียวที่ก็ดื่มแต่น้ำแต่ยุคนี้ต้องกินข้าวก่อนฟังธรรมนะเห็นไหมเปลี่ยนไปขนาดไหนเปลี่ยนไปขนาดไหนเนี่ยโอ้โหแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีเมื่อกี้หาทางจะมาไม่ได้แล้วต้องลอดเข้าห้องน้ำแล้วโผล่มาอีกทีไม่มีทางมาเลยนะพอท่านบอกว่าจะแจกของดีๆเดี๋ยวก็รีบมาฟังพอมาถึงปุ๊บเราต้องแสดงธรรมเนาะนี่ก็ของดีเหมือนกันไม่ปฏิเสธแล้วอะไรดีก็รับทั้งนั้นแหละตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วว่าอะไรดีๆเนี่ยไม่ควรงองแงไม่ควรท้อแท้และไม่ควรเสียเวลากับการแก้ตัวและปกป้องตัวเองเวลาเราเหลือน้อยละเวลาเราก็เหลือน้อยเวลาของพ่อท่านเราก็เหลือน้อยเวลาของหมู่กลุ่มที่เราจะอบอุ่นแบบนี้ก็เหลือน้อยน้อยกว่าเดิมนะกว่าเราจะได้ร่างใหม่เป็นหนูๆกว่าจะรู้เรื่องโอ้โหมันนานเกินไปฉะนั้นชาตินี้เร็วที่สุดเข้าใจอะไรถึงตรงนี้แล้วต่อยอดจะเร็วที่สุดถ้าเกิดไปเป็นเด็กใหม่มันต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรฉะนั้นตอนนี้แหละต่อยอดให้ตั้งแต่วันนี้แหละวันที่10มิถุนายนนี่แหละดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้เราอิ่มเราอิ่มประเดิมเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องทรมานตัวไม่ต้องทรมานกิเลสขั้นนั้นแม้จะถึงยุคนี้เราก็สามารถจะเอาสิ่งเหล่านี้ความอิ่มความสวยงามนะดูทีนะฮะดูน้ำตกดูช้างดูอะไรแล้วเช้าเช้าก็นั่งดูกล้วยไม้นั่งดูใบไม้ขยับไปขยับมามาก่อนก็นั่งดูเดี๋ยวนี้ชาวอโศกดูงดงามนะสถานที่ก็งดงามสันติอโศกนี่ก็งดงามนะไม่ได้มาตั้งนานโอ้งดงามของกินก็อิ่มเต็มอุดมสมบูรณ์เมื่อถึงยุคนี้ตอนนี้ในฐานะของลูกๆของพ่อท่านเราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรเราก็ต้องอิ่มอย่างมีสติเนาะนี่มัน3ชามแล้วนะน่าจะพอแล้วนะ อิ่มวันนี้มันจะจุกนะ3ชามก็เยอะเลยนะว่าไงดินงามกี่ชามแล้วอะ2ชามยังไม่ถึง3เดี๋ยวต่อ คือเราก็ยังกินถึงแม้จะมีกามคุณ5มีอะไรมากมายพี่น้องเราเริ่มมีตังค์นะเพราะเราละอบายมุขมาตั้งนานแล้วใช่ไหมละอบายมุขทานมังสวิรัตเก็บหอมรอมริบประหยัดพอมีตังค์เราก็มาเลี้ยงกันมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอและเป็นเรื่องดีแล้วเราจะปฏิเสธทำไมแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินหลายชามนะก็ค่อยๆกินอย่างมีสตินะเวลาซดน้ำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรเด็กๆเขาชอบมากเลยร้านลูกชิ้นแน่นมากเลยนะเนี่ยเราก็เราเป็นผู้ใหญ่ที่จะปฏิบัติธรรมที่หวังจะขึ้นสู่โสดาสกิทานาคาอรหันเนี่ยเราก็ตั้งสติคือรู้ใจในใจนะฮะมีจิตอันแยบคายเราครบสัตบุตรมาแล้วฟังสัจธรรมมาแล้วนะแล้วก็เกิดศรัทธาถึงขั้นนี้แล้วศรัทธาขั้นสมัครเป็นลูกท่านลงชื่อในสมุดแล้วก็ไปรับจี้มาแล้วนี่คือพันธะสัญญาระหว่างพ่อกับลูกแล้วนะว่าข้าพเจ้าจะเป็นลูกท่านตลอดไปนี่คือพันธะสัญญานะเราได้ทำเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการรู้จักกามรู้จักโลกธรรมนะฮะที่จะวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยนะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราทุกๆอย่างหรือบางทีมันไม่วิ่งเข้ามาหาเราเราก็วิ่งเข้าไปหาเขาเราจะต้องตั้งใจให้ดีกว่าเดิมในความสบายในความอุดมสมบูรณ์นั้นอะไรนะฮะเขาบอกว่าอยู่กับคนที่เราเกลียดกับอยู่กับคนที่เรารักอันไหนตัดกิเลสได้ง่ายกว่ากันสายโทสะบอกว่าอยู่กับคนที่รักตัดง่ายกว่าขายราคะบอกว่าราคะบอกว่าอยู่กับคนที่เกลียดตัดง่ายกว่าคงอยู่ที่ความตั้งใจตัดมั้งเนาะอยู่กับคนที่เกลียดบางคนก็เห็นเกลียดมาตั้งหลายพ.ศ.แล้วนี่ก็ยังเห็นละไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยตั้งใจตัดไง อยู่คนที่รักก็อยู่กันมาทะเลาะกันมั่งดีกันมั่งงอนกันมั่งน้อยใจกันมั่งมานะใส่กันมั่งก็เอ๊ะประชดกันจนกระทั่งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ยังตัดไม่ได้เลยมันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็เอาจริงมากกว่าเนาะอย่าไปโทษเหตุปัจจัยเลยเพราะบางทีมันดำริขึ้นมาในใจเราตั้งหลายหนเราไม่ยอมล้างเองไม่ใช่เหรอบางครั้งเราก็รู้ใจในใจเราแล้วนะนี่กำลังพูดถึงโยนิโสมนสิการนะฮะเราก็รู้ใจในใจของเราแล้วเนี่ยว่าเนี่ยมันขึ้นมันคิดแต่เราก็ปล่อยให้มันคิดอ่อยๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเสียดายถ้าเราจะเลิกคิดตอนนี้มันยังไงมันมีความสดชื่นในนั้นเล็กๆอ่ะเราก็เลยรักษามันไว้รักษาหัวใจที่สีหม่นหมองนั้นเอาไว้เพราะมันมีความสุขอยู่ในความหมองเราก็รักษาเอาไว้มันก็เลยทำให้เอาไม่ออกทั้งที่มันเกิดมาให้เราตัดนะโยนิโสมนสิการก็อยากจะทำงานเหมือนกันแต่สติธรรมชัญญะที่จะมารู้ตัวแล้วตั้งใจไม่ยอมทำงานตามรู้ตัวแล้วก็ปล่อยรู้ตัวแล้วก็ปล่อยโยนิโสมนสิการก็เลยไม่แข็งสำรวมอินทรีย์ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเสียดายอะไรอาวรณ์เขาเรียกว่ามีใจที่อะไรอารยะวิญญาณวิญญาณมันอะไรอาวรณ์ความจริงตัวเนี่ยไม่ขอเป็นแล้วแหละแต่ขอใจขอไว้คิดหน่อยขอความรู้สึกแม้มันเป็นแค่เพียงความรู้สึกก็อยากจะเก็บความรู้สึกเล็กๆนี้ไว้ก็ทำให้กิเลสตัวเนี้ยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกแต่มันมาเจอตอนที่เราไม่เอาจริงไงเราเคยทำของยากๆมานะโอ้โหการกินข้าวมื้อเดียวในตัวสั่นเลยนะฉันจำได้เลยตัวสั่นเลยมันหิวแหมหิวตัวสั่นเลยจำได้เลยท้องก็ร้องตัวก็สั่นหิวหิวหิวหิวหิวหิวหิวแต่ตอนนั้นมันเป็นยังไงใจมันเด็ดเด็ดนะยังไงยังไงก็ลุยไปข้างหน้าไม่จบนะมันก็เลยโชคดีเลยตั้งแต่วันนั้นวันนี้ลุยมาจนถึงวันนี้นะไม่ถอยไปแล้วมาถอยตอนหลังๆตอนขาหักตอนป่วยตอนกินอาหารเติมถอยตอนนี้มันไม่ติดละถอยไปเติมมันก็กลับมาได้ถอยไปเติมก็กลับมาได้เขากับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันอาหารหลายมื้อมันไม่ใช่ของเราไปกินอาหารเสริมกินไปเออกินของหวานก็เปรี้ยวปากเคยไหมกินของหวานแล้วมันจะเปรี้ยวปากนะกินของหวานต้องรีบไปแปรงฟันนะมันจะเปรี้ยวปากยังไงไม่รู้กินของเค็มก็กลัวไปโรคไตอีกเอ๊ะมันหลายอย่างนะมันจะกินอะไรต่อไปให้เป็นมื้ออื่นเนี่ยมันจะถ้าสมมติมันเป็นอะไรมันจะเสริมแป๊บเดียวแล้วพอหายพอจบมันจะจบทันทีเลยเพราะว่าเขากับเราแยกทางกันละเพราะตอนนั้นเราเดินมาด้วยโยนิโสมนสิการด้วยสติสัมปชัญญะมีการสังวรอินทรีย์จนกระทั่งกายของเราเนี่ยไม่ไปทุจริตเรื่องอาหารนอกมื้อนะฮะพอไปทุจริตเสร็จนะนิวรที่มันจะคิดมันจะอะไรอวรก็ทำงานแล้วกุ้มลุมไอ้ที่ตัวสั่นนะดิฉันไม่ได้หิวอย่างเดียวอยากด้วยตอนนั้นเนาะไอ้หิวนี่เรียกว่ามันไม่เท่าไหร่นะแต่อยากยิ่งคิดถึงของที่ชอบยิ่งอยากใจสั่นตัวสั่นโอ้กิเลสนี่พาสั่นไปทั้งตัวเลยนะยากโอ้ยแต่เราก็ตอนนั้นใจมันเด็ดนะโอ้ขอบคุณหัวใจตอนนั้นเด็ดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้องสายบวชด้วยมั้งมันก็เลยต้องเด็ดมันจะแอบไปกินที่ไหนล่ะใช่ไหมมันไม่มีใช่ไหมเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดไปพอถึงวันนี้มันมามันก็ไม่ใช่ของเราคือเขาคือเราถึงจะไปกินมันก็ไม่มาเป็นนิสัยว่าเราจะต้องไปกินหลายมื้ออีกอ๋อมันมีวันมีเวลานะฉะนั้นขอให้ใจเด็ดเนาะใจเด็ดให้ถึงวันให้ถึงเวลามีวันมีเวลาของเขาที่เขาจะจากเหมือนกันตอนนี้ทรมานไปก่อนนะสู้กับอะไรมันจะทรมานมันจะเหมือนจะตัดอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่อยากตัดมันจะอ่อนๆเนี่ยตัดเลยแล้วจะรู้ว่าเลยจากนั้นสบายกว่าเก่าเลยจากนั้นแล้วสนุกกว่าเก่าอิสระกว่าเก่าโอ้ยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาคุยเมื่อเช้าก็หนูน้อยคนหนึ่งไม่ให้หนูน้อยเราก็นักเรียนสัมมาทิฏฐานะพออุ้มลูกมาใส่บาตรไอ้เราก็โบราณเหลือเกินไม่นึกว่าเขามีลูกนึกว่าเขาอุ้มหลานไอ้นี่มันลูกใครเนี่ยนะไปพูดแหมพูดแบบกันเองอะนะนักเรียนประถมอโศกนะแล้วก็บอกว่าลูกหนูไงเฮ้ยจะมีลูกแล้วเหรอแค่หนูหาเรื่องใส่ตัวเองอะนะเราก็นึกโอ้คำพูดนี้ก็บิณฑบาตต่อไปก็คิดนะเออจริงๆนะตอนนี้มันรักมันก็เหมือนทุกข์นะมันจะต้องอยู่กันให้ได้แต่งกันใกล้ได้คุยกันให้ได้จ้องตากันให้ได้ฟังเสียงกันให้ได้อะไรๆมันก็อยากจะเอาให้ได้มาก่อนพอได้มาแล้วตอนนี้เอาออกไม่ได้โอ้โหอย่าว่าแต่ลูกนั่นเลยนะหัวใจมันก็ติดตรึงยิ่งกว่าเก่าอีก ความรักของคนเป็นแฟนกับคนเป็นสามีภรรยากันก็คนละรอบกันนะกามราคะตัณหาก็คนละชั้นกันอีกมันลำบากกว่าเก่ามากเลยฉะนั้นใจเด็ดตอนนี้ดีกว่านะท่านที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เนาะนะส่วนท่านที่แต่งงานไปแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงแหมพูดแต่คนหนุ่มคนสาวฉันแต่งงานไปแล้วลำบากกว่านะจะบอกให้คนที่แต่งงานไปแล้วเนาะเราก็พี่น้องกันหลายๆคนแต่งงานไปแล้วเนี่ยเดียนก็รู้สึกว่าคนที่แต่งงานไปแล้วถ้าใจเด็ดนะเหนือคนที่ยังเป็นสาวนะสังเกตดูไปอ่านพระไตรปิฎกพิสุนีอ่ะแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็บรรลุอรหันต์ได้เยอะนะไม่ใช่ว่าจะบรรลุแต่พวกสาวๆนะพวกที่แต่งงานไปแล้วก็บรรลุธรรมเยอะเลยแล้วบรรลุแบบเห็นทุกข์ด้วยพวกสาวๆนะพวกที่แต่งงานไปแล้วก็บรรลุธรรมเยอะเลยแล้วบรรลุแบบเห็นทุกข์ด้วยมีพิสุนีองค์นึงอ่ะมีลูกตั้ง10คนเนี่ยแล้วลูก10คนไม่มีใครเลี้ยงสักคนไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงท่านเลยนะท่านมาเดินจงกรมแล้วก็เดินจงกรมไม่ได้อ่ะมองไม่เห็นก็เลยมาโอบเอามือโอบเสาแล้วก็เดินวนรอบเสาอ่ะเพื่อจะเดินจงกรมให้เกิดสมาธิให้เกิดใจเป็นหนึ่งอ่ะดูความเพียรดิแม้เราจะมีครอบครัวมีลูกผ่านชีวิตอะไรมาแล้วค่อยมาเจอพ่อท่านหรือว่าเจอพ่อท่านแล้วเราก็อาจจะพลาดพลั้งไปแต่ชีวิตต่อแต่นี้ไปเป็นชีวิตที่เราจะมารวมกันนะมีกิจกรรมอะไรมีงานอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดรอบอย่าให้เขาผูกเราลึกจนกระทั่งมาหาพ่อแม่พี่น้องตัวเองไม่ได้เลยนะมาหาพ่อแม่พี่น้องเชื้อไขตัวเองไม่ได้เลยนะเขาผูกเราหรือเราผูกเขาหรือเขาผูกเรานิดเดียวแล้วเราเกาะเขาไว้ถึงมาไม่ได้ทำไมถึงมาไม่ได้กับงานสำคัญสำคัญทำไมถึงมาฟังธรรมชิ้นสำคัญสำคัญไม่ได้เราก็ต้องแข่งกับเขาบ้างเหมือนกันนะนี่ฝากสายลมแสงแดดกับคนที่มาไม่ได้หรือคนที่คิดว่าครั้งหน้าจะไม่มานะต้องใจแข็งกว่านี้เมื่อตกไปตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็ลำบากมากแล้วยังไม่ขยับอีกเหรอนะเราได้รับยาน้ำใจจากพ่อท่านแล้วเราก็ต้องเอาไปที่บ้านของเราเราจะเป็นคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับพ่อเขาแม่เขาพ่อเราแม่เราก็ตามเราต้องอยู่อย่างคนใหม่อยู่อย่างคนที่จริงจังกับธรรมะมากกว่าเดิมนะมันถึงจะคุ้มอ่ะคุ้มกับที่พ่อท่านเหนื่อยกับเราเหนื่อยกับชีวิตของพวกเรานะท่านเหนื่อยเพราะพวกเราเป็นลูกลูกแต่ละคนอ่อนแอมาต้องช่วยไกลเกลี่ยช่วยแก้ปัญหาช่วยกันการปะทะกันหลายอย่างเนี่ยและหลายๆคนที่นะฮะเริ่มรู้ว่าชีวิตคืออะไรธรรมะคืออะไรก็น่าจะลองจัดสรรเวลาจัดสรรชีวิตจัดตารางชีวิตช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยเข้ามาสู่ร่มเงาของใต้ร่มอโศกให้มากกว่าเดิมจะมาเป็นนิสิตเป็นคนวัดเป็นชาวชุมชนเป็นคนที่มาช่วยงานวัดประจำน่าจะขยับแล้วนะหรือว่าจะเป็นคนที่พยายามอยู่ที่ของเราแล้วปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมอย่าให้สายไปกว่านี้ค่ะเวลาพ่อท่านเหลือน้อยลงทุกวันกับพวกเราที่มีชีวิตเป็นพระโพธิรักษ์นี้ชีวิตของเราที่ชื่อของเรานี้ก็มีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะอยู่กับหมู่สงฆ์ที่แน่นแฟ้นแบบนี้อยู่กับหมู่ศิฆมาสหมู่สงฆ์อยู่กับญาติธรรมที่หนาปึ๊บพร้อมเพรียงกันแบบนี้และพ่อท่านก็จากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปทุกวันเหมือนน้ำตกเนี่ยทุกสายมันก็ไหลคืนไปไม่ใช่สายเก่าวนไปวนมาเวียนไปเวียนมาฉะนั้นช่วงนี้ดีที่สุดเราต้องทำให้เต็มที่ค่ะต้องเติมด้วยพลังศรัทธานะจิตของเราเนี่ยบางครั้งก็ดุมันนะเมื่อเรารู้แล้วดุมันบ้างตัดมันบ้างใช้ความเป็นพ่อบ้างอย่าอดอ้อนกับมันอย่างเดียวชั่วช้าบ้างพอแล้วเธอก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วจะให้ฉันเป็นอีกตัดรอบบ้างชั่วช้าจบรอบนะทำเป็นแข็งๆทำเป็นโจยโตสมถะตัดรอบแล้วก็ห่างออกมาแล้วพิจารณาอีกทีแต่บางครั้งก็ต้องสอนแบบคร่ำครวญบ้างอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอะไรสอนเขาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นมาไม่รู้กี่หนแล้วนะล้มไม่รู้กี่หนแล้วนะล้มไปเธอก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกครั้งแล้วเธอก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็บอกว่าขอตั้งใจใหม่ขอแก้ตัวใหม่ข ขออภัยนะพ่อลูกจะตั้งตัวใหม่แล้วสุดท้ายเธอก็ล้มอีกล้มจนกระทั่งเธอนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะพอหรือยังคุยกับเขาดีๆบ้างกับใจเราคุยกับเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาค่ะแล้วเขาก็จะเชื่อเรานะจริงๆเขาเชื่อเรานะแต่เราไม่ค่อยบอกเขาเราไม่ค่อยให้เวลากับเขาเราเอาเขาไปคิดเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของคนนั้นคนนี้เรื่องคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่ทางบ้านเราก็คิดเรื่องคนรอบบ้านในหมู่บ้านเราพอมาในวัดในวาก็คิดถึงญาติธรรมคนนั้นคนนี้ทำไมเป็นคนวัดทั้งทีทำไมไม่ดีสักหน่อยทำไมเขามีนิสัยอย่างนั้นทำไมเขาฟุ่มเฟือยอย่างนี้ทำไมเขาอิจฉาอย่างนั้นทำไมเขาพูดอย่างนี้เราเอาเวลาของเราเนี่ยไปหมดกับเรื่องของคนนั้นคนนี้ซึ่งเราคิดอย่างนี้เราตัดกิเลสให้ตัวเองได้ไหมไม่ได้ตัดกิเลสให้เขาได้ไหมไม่ได้แล้วเจอกับเขาเนี่ยเราดีกับเขาได้เต็มที่แบบบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรดีเลยนะที่จริงเวลาคิดถึงคนก็มีบทอยู่แล้วค่ะระลึกถึงกันเคารพกันนะเป็นห่วงกันช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าเขาผิดอะไรเนี่ยเราไม่ควรจะเอาตราแห่งความผิดเขามาตอกไว้ที่เราแล้วก็คิดชิงชังการดูถูกคนอื่นและเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกไม่ใช่ว่าคิดเรื่องไม่ดีของญาติธรรมคนนั้นคนนี้นะสมณะสิกขาองค์นั้นองค์นี้แล้วเราจะขยับฐานะสูงขึ้นก็หาไม่ใช่เรากลับตกไปมากกว่าเดิมอีกงั้นทุกครั้งที่มีการเพ่งโทษมีการถือสาจับผิดจดจ้องเรากำลังต่ำไปกว่าเดิมอีกชั้นหนึ่งทำไมถึงต่ำกว่าเดิมดูไม่ได้หรือไงความผิดดูเฉยๆไม่เป็นไรค่ะก็เขาก็ผิดเขาก็ไม่ดีใช่ชัดเลยคนนี้ผิดไม่ดีถ้าไม่ดีมากๆต้องบอกต้องไปบอกเขาถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้ไปบอกผู้ใหญ่ถ้าบอกผู้ใหญ่แล้วเขายังไม่แก้ไขผู้ใหญ่บอกแล้วเขาก็ไม่แก้ไขเราก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเข้าใจเขาหรือเราจะตกไปพร้อมเขาถ้าเขาผิดเราจะจดจ้องอย่างเงี้ยตลอดได้เหรอเราจะเจ็บใจไปตลอดเลยทำไมคนอย่างนี้มันอยู่ในอโศกได้ฮะทำไมผู้ใหญ่ไม่เอาเรื่องเอาผู้ใหญ่เขาก็รู้ว่าเรื่องไหนเอาได้เขาก็เอาเรื่องไหนไม่ได้จะไปเอาทำไมเราไม่งั้นก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เรื่องเอาไม่ได้ก็ไปเอาเป็นเอาตายอยู่นั่นแหละเด็กๆเท่านั้นแหละที่จะเอาเรื่องที่เอาไม่ได้แล้วก็เอาเป็นเอาตายนะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะรู้ว่าเรื่องนี้เขาก็มีบุญเหมือนกันที่ก็จะอยู่กับชาวโศกก็ปล่อยเขาไปจะไปจดจ้องจริงจังไปบิดเนื้อเขาหรือไงทำเหมือนเด็กๆนะมันทำไม่ได้นะก็ปล่อยวางให้โอกาสเขาก็อยู่ไปถ้าเขาทำไม่ดีอีกกรรมก็จะสลัดเข้าไปใจมันเนี่ยมันต้องสอนนะสอนจนกระทั่งมันหลุดไปทั้งสายโทสะหลุดไปทั้งสายโลคะราคะแล้วใจเหล่านี้มันจะเป็นเหมือนประตูที่เปิดนะเปิดให้เรื่องต่างๆเนี่ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาให้เราสอนเดินเข้ามาให้เราล้างเดินเข้ามาให้เราตัดรอบเดินมาให้เราเห็นอริยสัจถ้าใจเราเปิดอิ่มๆเต็มๆพอสบายๆดินะมันจะเดินเข้าเดินออกในกิเลสมันเคยเดินจนชำนาญมันจะเดินยังก็เป็นสนามของมันเลยนะถ้าเราออกกับมันมันก็จะวิ่งเลยแหละแต่นี้นะวิ่งใช้เป็นที่ของมันเลยนอนตรงนี้กินตรงนี้นั่งตรงนี้เลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนใหม่ตั้งใจใหม่อธิษฐานใหม่ปุ๊บนะเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วนะเดินเข้ามาแล้วบอกให้เราคิดว่าฉันรำคาญมากเลยคนนี้เมื่อไหร่ก็ไม่เปลี่ยนนิสัยสักทีพูดอะไรก็ไม่รู้ยืดยาวพูดแต่เรื่องตัวเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิดไปแล้วนี่คิดเรื่องเขาเลยนะเราก็เหมือนกันกี่ปีกี่ชาติก็ไม่รู้นะเพ่งอยู่แต่อย่างเงี้ยคนนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องคิดอย่างเงี้ยว่าถ้าเห็นคนนี้เห็นคนนั้นแล้วจะต้องคิดอย่างนี้เห็นสายนี้เราต้องเกิดอารมณ์อย่างนี้เห็นสายนี้ต้องเกิดอารมณ์อย่างนี้เห็นของนี้ต้องเกิดอารมณ์อย่างนี้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาติไม่เบื่อนะน่าจะเบื่อตัวเองได้แล้วนะเราอะเนาะเราดิทำไมไม่รู้จักเบื่อตัวเราแล้วไปเบื่อคนนั้นเบื่อคนนี้คนที่น่าเบื่อที่สุดคือใครรู้ไหมใช่ตัวเราเองที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักพัฒนาเนี่ยแหละน่าเบื่อที่สุดแล้วเราจะเบื่อเขาต่อไปนี้นะเราจะเบื่อเขามีกำลังนะอย่าไปเพ่งมันแบบว่าเครียดๆอึดอัดมันไม่ไปนะกิเลสนะถ้าไปเอาตัวโมโหไปแทนตัวมันไม่ไปนะต้องเอาตัวแบบสบายๆนะมาสิมาแล้วก็ดูรูรูปดูทรงดูความสูงดูเหมือนไอ้อะไรอะนางงามจักรวาลอะไรตาๆนะชื่ออะไรตาๆนะชื่ออะไรอะไรตามาอะไรมาตาเลยฮะมาตาลีเออ เออมาตาลีนุ่งนาตาลีนุ่งกระปิ้งตัวน้อยนะเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องสังวรมากฉันดูมันหมดเลยนะเออดูมันหมดทั้งตัวเลยไอ้เจ้านี่นี่เขาไม่แม้เขาเป็นคนต่างชาติพูดชัดๆหน่อยเขาไม่มาฟ้องหรอกเลยเขาไม่รู้จักหลักเราคนเล็กคนน้อยดูหมดอะนางงามมันน่าเอาหนังสือพิมพ์มาไม่ได้ดูอยู่บ้านไม่ได้ดูไม่ได้ดูนางงามเลยเพราะว่าเอ๊ะหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีเวลาอ่านตอนนี้งานมันหลายๆอย่างก็ไม่ได้ไปแอบเอาที่ท่านสมณะเอามาก็วางไว้ไม่ได้อ่านวันนี้มาที่สันติอโศกเมื่อวานนี้ท่านไม่บายเออนั่งดูไอ้นางงามมันโอ้โหเนี่ยมันนุ่งนิดเดียวมันนุ่งได้ยังไงวะเนี่ยเสื้อในก่อนนิดกางเกงก่อนนิดไอ้คนนี่โง่จริงๆเลยนะเออเขาโชว์ของเขาเนี่ยไอ้คนมองก็หลงไหลโอ้ผู้ชายมองอยู่ข้างๆตาก็เยิ้มอย่างไรน้ำผึ้งจะหยดเลยโอ้ยดูราคะตัณหาใสจริงๆนะมองเห็นแล้วนะเนี่ยเราก็มองกิเลสเราเหมือนมองนาตาลีอ่ะมองให้มันเห็นทุกสัตว์ทุกส่วนนะแล้วก็มองให้ชัดๆไม่ต้องหลบมันนะแล้วก็อย่าไปเพ่งมันมากแล้วก็มันก็จากไปก็รู้ว่ามันจากไปพิจารณาดูนี่แหละค่ะคือโยนิโสมนสิการเนาะแล้วก็อาศัยการสำรวมสังวรปฏิบัติลดละสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์คือทำตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้มีกำลังเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีกำลังเราก็จะไม่เสพเมื่อสัมผัสจะไม่ผักจะดูดจะผักจะดูดอยู่ในใจเราก็รู้แล้วตามองไปเนี่ยมันรู้เลยว่าใจผักใจดูดก็ล้างได้เลยใช่ไหมล้างแค่นี้มันถูกตัวกิเลสที่สุดแล้วนะตาเห็นตรงหน้าเนี่ยแต่ว่าชอบหรือชังเนี่ยเรารู้ในใจไม่ต้องไปทำท่าหรอกไม่ต้องทำท่าหลับตาหนีแม้มปากกัดฟันอะไรเราก็รู้ในใจอยู่แล้วก็ล้างออกในใจก็นั่งหน้ายิ้มอยู่เหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมตัวเขาก็ถูกล้างล้างทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยทุกอย่างที่เข้ามาล้างไปเรื่อยสติสัมปชัญญะก็แก่กล้าเรื่อยอินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นเรื่อยนิวรณ์ที่มันมากุ้มลุมบ่อยๆมันก็จะจางไม่มาหรอกอะไรใครเขาจะมาล่ะมาแล้วไม่สนใจเขาอะมากี่หนกี่หนก็ไม่ได้อาหารกลับไปใครจะมาฮะเขาก็ไม่มาที่เขามาบ่อยๆเพราะเราให้อาหารเขาทุกครั้งแล้วต้อนรับเขาทุกครั้งปูเสื่อวางหมอนต้อนรับเขาทุกครั้งเขาถึงมาทีไรก็ถูกล้างมาทีไรก็ถูกล้างมาทีไรก็ไม่ใยดีกับเรากิเลสตัวนี้ก็จางจางจางจางจางจางจางแล้วเราก็ตามไปล้างอาสวะอีกทีวันนั้นค่อยพูดกันอันนี้ที่ฉันก็พูดกับสิ่งที่ฉันพูดตัวเองอะเนาะพูดกันไปตอนนี้ที่ฉันก็ใช้เวลามาหมดแล้วนะฮะขอเวลาอีก2นาทีกับท่านนะฮะต่อจากที่ฉันก็คือท่านบินบนนะฮะสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องชาวอโศกทุกท่านในฐานะที่เราเป็นลูกของพ่อท่านเราเกิดเป็นคนที่มีความโชคดีมากที่สุดโชคดีมากกว่าเป็นอะไรอะไรนะฮะอย่าว่าแต่เป็นนางงามจักรวาลเลยนะขอให้ฉันเกิดตัวดำแบบนี้ทุกชาติทุกชาติเลยนะแล้วเจอพ่อท่านนะที่ฉันขอตัวดำๆแบบนี้นะไม่ต้องสวยเหมือนมาตาลีเลยนะนาตาลีนะขอให้นี่แหละจะกิเลสกิเลสยิ่งกว่านี้ก็ได้นะจนยิ่งกว่านี้ก็ได้เรียนน้อยยิ่งกว่านี้ก็ได้ยังไงก็แล้วแต่กรรมอันนี้เราก็พูดไปงั้นแหละพูดเป็นสมมุตินะมันแล้วแต่กรรมนะแต่ขอเพียงว่าหัวใจมั่นคงในศาสนาเจอสัตบุรุษเมื่อไหร่ให้เข้าใจว่านี่คือสัตบุรุษให้ชัดเจนเพราะนี่คือแก่นที่สำคัญที่สุดแล้วพวกเราก็ไม่รู้มีบุญอะไรเนาะมาได้แก่นตัวนี้มาเจอกันมาเป็นพี่น้องกันเราจะต้องร่วมกันฮะร่วมกันสร้างพลังให้กับตัวเองยิ้มให้กันทำตัวเองให้ใสๆทำร่างกายของเราให้สะอาดใสๆให้เขาเลิกดูถูกว่าชาวอโศกเหม็นสาบเราจะเป็นลูกพญาแล้งที่ไม่เหม็นสาบอาบน้ำบ่อยๆหน่อยนะนี่ก็ต้องอาบต่อไปนี้ตั้งใจว่าจะให้สะอาดทั้งกายและใจอาบน้ำบ่อยๆฉันก็ขี้เกียจอาบน้ำเหมือนกันไม่รู้เป็นโรคอะไรอาบบ่อยๆก็อาบแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่ค่อยสนใจต่อไปนี้ตั้งใจว่าจะอาบน้ำให้มันสะอาดทั้งล่างเนี่ยให้มันสะอาดให้มันใสๆแล้วก็ทำวาจาจะเก็บหอกคือปากนะหอกคือปากที่คอยทิ่มแทงพี่น้องให้เลือดซิบๆทะลุทะลวงด้วยเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างไม่สังวรบ้างด้วยมีจิตอคติแถมบ้างก็ตั้งตะบะเอาไว้กับตัวเองว่าจะพยายามเพราะมันไวกับการไม่เกรงใจ พราะมันไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีหิริโอตตัปปะแรงที่จะคุมตัวเองให้เกรงใจพี่เกรงใจน้องที่เป็นอริยะด้วยกันจริงพี่น้องเราเนี่ยน่าเกรงใจมากเลยนะเพราะเป็นอริยะด้วยกันการขัดเกลาไม่ใช่การใช้หอกคือปากการขัดเกลาคือการปากนี่ไม่ใช่หอกนะปากนี่จะต้องเป็นเหมือนเพื่อนผู้รักใคร่และปรารถนาดีแล้วขัดเกลากันด้วยใจที่ดีๆแต่คำนั้นอาจจะแรงบ้างแต่มันจะบอกในใจว่านี่ดีหรือไม่ดีนี่คือหอกหรือว่าหยาดน้ำใจของเราเราจะอ่านใจเราออกถ้ารู้ว่าหอกเก็บทันทีเลยนะไม่ว่าจะเอาด้ำเข้าหรือปลายเข้ารีบเก็บก่อนนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะทะเลาะกันอีกแล้วพ่อเราอายุมากแล้วหมู่กลุ่มของเรามีงานหนักมากมาทุกทิศทางเราจะมัวแต่ง้องแง่งเงาะแงะกับคนนั้นคนนี้ไม่มีเวลาอีกแล้วค่ะเวลาต่อแต่นี้ไปเราจะบูชาพ่อท่านร่วมกันบูชาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของความเป็นลูกอโศกจะไม่ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระบูชาท่านเทิดทูนท่านเพื่อเราจะได้มีกำลังล้างให้หัวใจของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์สะอาดงดงามเหมือนหยาดน้ำใจที่พ่อให้ลูกๆอโศกทุกคนเจริญธรรมค่ะนมัสการค่ะ เมื่อกี้อาตมานึกภาวนาให้สิ่งมากลืมอาตมานะก็ฟังสิ่งมากก็เพลิดเพลินนะสิ่งมากบอกว่าเราให้ทำใจให้ดีๆอะไรเงี้ยก็นึกว่าเราต้องทำใจให้ดีๆนะบางทีไปนึกแต่สมองเยอะนึกแต่ความคิดมากนะนึกถึงตัวเองว่ามีสักกี่ครั้งที่นึกถึงใจที่มันทำให้มันดีๆบ้างคนเวลาเถียงกันเนี่ยเขานึกถึงใจหรือนึกถึงเหตุผลเหตุผลนี่มาจากสมองนี่มาจากใจสมองก็แล้วแต่จะตอบนะแต่ถ้าตอบตรงประเด็นหน่อยก็คือสมองรับมุกนะแต่จริงทุกอย่างก็มาแต่ใจนั่นแหละถ้าใจเราเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นสมองก็เป็นอย่างนั้นกายกรรมวจีกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นคือทุกอย่างอยู่ที่การสั่งสมอะไรต่างๆมานานๆเนี่ยที่เรามาเป็นอย่างนี้เรามานั่งทุกวันนี้เพราะเราสั่งสมกรรมมาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็ประทับใจสิ่งมากก็พูดนะไม่รู้เป็นสัจจะอธิษฐานหรือเปล่าอยากให้ตัวดำนี้ไปตลอดกดทุกชาติทุกชาตินะในโลกนี้จะมีผู้หญิงสักกี่คนจะอธิษฐานอย่างเงี้ยนะคงจะเป็นยุคที่เขาตอนนั้นเขาถือว่าผิวดำนี่เป็นความงามตอนนั้นคงจะมีอธิษฐานสิ่งมากคงจะตั้งอัศจรรย์อธิษฐานใหม่นะขอให้ผิวขาวผู้ชายเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนอะไรลอกคราบอะไรเงี้ยนะเคยได้ยินเรื่องหนังเขามาเห็นพวกฝรั่งอ่ะผิวขาวเนี่ยพวกนิโกเขาบอกว่าโอ้โหตัวลอกคราบน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินขยะขยงทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสมมุติในโลกนะแล้วก็สิ่งมากบอกว่าเกิดมาก็อยากจะจนๆอย่างนี้แหละไม่ต้องมีสตังค์มีสักกี่คนในโลกที่จะตั้งความตั้งใจอย่างนี้นอกจากนั้นยังบอกอีกว่าไม่ต้องเรียนสูงๆก็ได้โอ้โหมาทุกวันนี้มันแข่งกันเหลือเกินนะขนาดอยู่ในวัดแล้วยังคิดอย่างนั้นเลยตั้งแต่เด็กไปถึงครูบาอาจารย์บางคนแต่ได้ข่าวว่ากำลังฝึกอยู่เพราะสิ่งที่สั่งสมมาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะเนี่ยอยากจะมีลูกก็แข่งไปเรียนกับเขาอะไรพวกนี้มาก็มามีโรงเรียนนี้ให้มาแข่งกับตัวเองแข่งให้เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีความจริงด้วยงั้นที่นี่จึงเน้นเรื่องศีลเด่นเป็นงานเป็นจุดใหญ่อาตมาได้ฟังญาติธรรมบางคนขนาดรู้ยังทำใจได้ยากเลยไม่ใช่ของง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ฝึกใจไว้ก่อนนะการฝึกใจนั้นก็คืออย่างที่สิกขมาสบอกต้องหัดขัดใจตัวเองบ่อยๆทีนี้การจะขัดใจตัวเองได้บางครั้งเราไม่มีกำลังพอจะขัดใจก็ต้องอาศัยหมู่มิตรดีสหายดี หรือในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าท่านก็สอนให้มันเยี่ยมเยียงพระภิกษุไม่ละเลยการฟังธรรมหรือมันมาวัดบ่อยๆมาหัดฟังธรรมมีขบวนการของกลุ่มจะช่วยเป็นตัวพยุงตัวขัดเกลาเราได้ถ้าถามว่าถ้าเราไปนั่งคิดคนเดียวกับเรามานั่งอยู่ท่ามกลางคนเพื่อนมิตรดีสหายดีเนี่ยกำลังความคิดของเราเนี่ยถ้าโดยทั่วไปโดยสามัญเนี่ยอันไหนจะทำให้เรามีความคิดที่ควบคุมตัวเองได้ดีกว่าใช่ไหมโยมคิดว่าการอยู่กับคนอย่างเงี้ยอยู่เพื่อนเงี้ยจะควบคุมได้ดีกว่าถ้าโยมไปนั่งอยู่คนเดียวตอนนี้โยมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะอิสราเอลเลบานอนอะไรเงี้ยนะอาหรับ คือพลังของหมู่นี่ไม่ใช่ของง่ายๆขนาดเคยกินหลายมื้อนะมานั่งตรงนี้เห็นเขาอดกันซ้ายก็อดขวาก็อดเงี้ยนะเป็นไงแต่ถ้าซ้ายก็กินขวาก็กินเป็นไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่พูดโดยสามัญทั่วไปนะไม่เอาเป็นประเภทพิเศษซ้ายก็กินขวาก็กินแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากกินเลยอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างนั้นก็คือถ้าจะพูดมุมละเอียดมุมพิเศษมันมีด้วยกันทุกมุมหรือบอกว่าจะพูดเพื่อเถียงกันมันได้ทุกเรื่องไม่เชื่อยอมลองพูดมาสักเรื่องเดียวแต่มาจะเถียงจะค้านแย้งทุกเรื่องถ้าจะหาเหตุผลมาค้านแย้งมันก็ค้านแย้งทั้งนั้นนั่นแหละแต่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมา อะไรมานั่งค้านอะไรกันแต่เราก็ต้องทำใจเหมือนกันนะธรรมชาติของคนน่ะชอบวิจารณ์อยู่แล้วถ้าใครเอาประโยชน์จากคำวิจารณ์ได้คนนั้นก็จะมีความสุขอยู่ในโลกใบนี้โยมพร้อมรับคำวิจารณ์หรือยังถามตัวเองเนี่ยลูกไปจากที่นี้เดี๋ยวคนเขาวิจารณ์แล้วหรือเขาว่าตัวเราเนี่ยด่าเราอีกต่างหากเป็นไงพร้อมหรือยังที่จะทำใจรับตรงนั้นถ้าตมาบอกว่าอ้าวนั่งตรงเนี้ยพร้อมให้ตมาด่าหรือยังพร้อมยังพร้อมตอนนี้มีเสียงวงเล็บตรงตอนนี้อะไรเงี้ยนะแต่มาก็ไม่หลวมตัวหรอกนะบางทีพร้อมนี่ปัญญารู้จริงนะเพราะเอาเข้าจริงๆนี่เดี๋ยวถ้ามาจะหาชีวิตไม่แต่เราก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยว่าทุกวันนี้ถ้าเรามีอะไรทุกอย่างพร้อมแต่เราถ้าเราเป็นคนที่ละโลกธรรม8อย่างมาอยู่วัดเนี่ยหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพระท่านก็เทศบ่อยใช่ไหมให้ทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญแต่พระท่านไม่ได้บอกว่าทิ้งสรรเสริญแล้วจะถูกด่าแล้วจะไม่ถูกด่าพระท่านไม่ได้บอกตรงนั้นนะทิ้งสรรเสริญแล้วจะไม่ถูกด่านะไม่ใช่ก็ทิ้งสรรเสริญก็ไม่มีสรรเสริญแต่มีคำด่ามีคำว่ามีคำติพร้อมจะรับไหมล่ะตอนนี้พร้อมถ้าเราพร้อมเรารักษาใจเราให้ต่อเนื่องสิยอมว่าใจที่ยอมกับใจไม่ยอมเนี่ยใจยอมให้เขาด่าเขาว่าอะไรเงี้ยอันไหนมันสบายกว่ากันยอมให้เขาด่าเขาว่าสบายกว่าถ้ายอมทำใจตอนนี้ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วว่าใครจะว่าอะไรเราใครจะด่าอะไรทำใจซะตอนนี้จะสบายดีไหมถ้าทำได้ก็จะสบายถ้าทำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะความรู้สึกดังนั้นจึงต้องมาฟังธรรมบ่อยๆให้เกิดสติปัญญาเกิดความเข้าใจว่าถึงยังไงไม่ใหญ่คนเขาด่าก็ถูกด่าอยู่ดีแหละมีใครบ้างจะไม่ถูกมีใครจะไม่ถูกว่าอย่างเงี้ยอาตมาเองรำลึกถึงพระไตรปิฎกบทหนึ่งที่มีอะไรมีพระท่านยอมให้ถูกว่าถูกอะไรแม้แต่เอาชีวิตนะยังยอมเลยถามโยมจริงๆไงโยมพร้อมจะสละชีวิตเพื่อธรรมะหรือยังฮะพร้อมหรือยัง นี่ไม่ได้บีบคั้นให้ตอบนะให้ถามในใจตัวเองว่าถ้าใช้โยม ไปทำชั่วถ้าไม่ทำชั่วต้องฆ่าให้ตายเลยเงี้ยโยมจะยอมตายหรือยอมทำชั่วยอมตายตอนนี้นะยังไม่เจอเหตุการณ์เจอเรื่องอะไรพวกนี้แต่จะเจอเรื่องแล้วอาจจะไม่แน่ก็ได้เจอของจริงที่เราคิดดีคิดได้แต่ของจริงนี่ต้องไปอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนของจริงก็ต้องมาอยู่กับคนนี่แหละถึงจะเข้าใจได้ที่มาบวชนี่ก็ได้มาเห็นพ่อท่านยอมนะงานคราวนี้งานอโศกรำลึกนี่ก็เป็นงานวันเกิดสมณะที่วันเป็นวันเกิดสมณะได้อาตมาก็คิดตามภาษาอาตมานะเพราะมีคนคนหนึ่งยอมที่จะไม่แข่งขันเอาชนะคะคานหาเงินหาทองกับทางโลกเขาให้คุณหาเลยยอมแพ้คุณเราไม่หาเงินแข่งกับคุณแล้วเรามาให้เงินให้ทรัพย์สินทิ้งสิ่งต่างๆมาลาภยศเมื่อประมาณ71ปีเศษเอ๊ะไม่ใช่สินะ แล้ว71ปีเศษนี่พระท่าน1ขวบก็คงจะยังไม่ทำตรงนั้นแต่ตมาก็เชื่อว่าพระท่านก็ทำมาหลายชาติแล้วถ้าพูดถึงก็ยอมมาก่อนยิ่งมาติดตามพ่อท่านมาตอนมาเป็นสมณะนี่ก็พ่อท่านก็ยอมหลายอย่างเลยขนาดพ่อท่านบอกว่าให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีหมู่สมณะก็ไม่เห็นด้วยพ่อท่านก็ยอมให้นี่คือตัวอย่างโดยพ่อท่านไม่ต้องบอกว่าคุณยอมนะแต่พ่อท่านทำตัวเองให้ยอมเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็เกิดความรู้สึกประทับใจว่าโอ้โหเรื่องยอมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแค่ไม่แข่งหาเงินหาทองเขาไม่แข่งอยู่กับทั้งโลกใช้ชีวิตแข่งความหาความสุขมันก็ไม่ใช่ของง่ายแล้วนี่ยังมาอยู่แล้วก็มายอมอย่างนี้ได้ตอนที่พวกตมาสมัยก่อนนี้ตอนก่อนจะมาเป็นนานาสังวาสยอมเข้าใจมั้ยคำว่านานาสังวาสตอนนี้นี่ถ้าใครไม่รู้จักนานาสังวาสถือว่าไม่ทันสมัยนะตกหลักตกวิชาพืชศาสนาตอนนี้เรื่องนานาสังวาส นี่เขากำลังร้อนนะเป็นประเด็นร้อนคือประเด็นที่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อยู่ให้เกิดความเข้าใจหลายคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนานาสังวาส รวมทั้งอาตมาด้วยก็ไม่รู้จักว่านานาสังวาสเป็นยังไงโยมรู้ไหมเขาบอกว่ากำลังที่เป็นนานาสังวาสเพราะอะไรโยมหาคำตอบได้ไหมตอบให้อาตมาเข้าใจชัดๆอะไรนะเอาอะไรนะเอาความเห็นด้วยเหมือนกันอันนี้ตอบตามความเห็นหรือพอจำได้ชาวบ้านเราก็ตอบได้เหมือนกันนะคือมีกรรมที่ต่างกันมีศีลที่ต่างกันมีศีลมีกรรมแล้วก็มีอุเทศ3ประการเนี่ยอุเทศคือสิ่งที่ยกมาแสดงอย่างเช่นคำว่าสมาธิอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงสมาธิแล้วเราก็จะพูดถึงมรรคมีองค์8เราไม่ได้พูดถึงเป็นสมถะว่าพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนะยุบหนอพองหนอหรือสมาลังสมาลังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นเยซูก็มีบางคนก็เอาลมหายใจมาใช้อย่างนั้นเหมือนกันนั่นคือวิธีการผูกจิตให้อยู่สงบนี่ว่าเป็นสมถะตรงจุดนั้นแต่ว่าทั่วไปก็เรียกว่าสมาธิหรือตามลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจยาวออกยาวนั่นก็คือเข้าใจว่าเป็นสมาธินะแต่พอพูดถึงพวกเราพอพูดถึงสมาธิจะเข้าใจมรรคมีองค์8ตรงจุดนั้นมีกรรมที่ต่างกันเอ๊ะอะไรกรรมที่ต่างกันบ้างนะกรรมก็คือการกระทำนะจารีตพิธีวัฒนธรรมอย่างเวลางานสำคัญทางศาสนาเนี่ยตอนค่ำเรามีพิธีอะไรเวียนอะไรเวียนธรรมแต่ทั่วไปข้างนอกจะอะไรเวียนเทียนนี่ก็ต่างกันละใช่ไหมฉันเสร็จพุทธมาให้พรก่อนฉันหรือให้พรหลังฉันให้พรก่อนฉันเช่นตอนนี้เป็นต้นบางทีให้พรแล้วก็ไม่ฉันก็มี หรือบางทีให้พรแล้วก็ไม่ทานก็มีนี่ก็แตกต่างกันยกตัวอย่างง่ายๆเอาศีลพุทธมานี่ศีลเนนศีล10เป็นสมณะหรือเป็นพระชาวโสงเนี่ยเป็นสมณะที่ใช้เงินหรือไม่ใช้เงินใช่ไม่ใช้เงินแต่ว่าพระกลุ่มหนึ่งจะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็แล้วแต่พิจารณาแล้วกันก็มองเห็นว่าพระต้องใช้เงินนี่ก็ต่างกันละบางพระบอกว่าพระต้องมีบ้านเงี้ยนะแต่ว่าสมณะบอกว่าต้องทิ้งบ้านยิ่งพระบางแห่งเขาบอกต้องมีเมียได้อันนี้ยิ่งต่างเขาไปอีกนะยิ่งพระบางแห่งเขาบอกต้องมีเมียได้อันนี้ยิ่งต่างเขาไปอีกนะสมณะที่นี่นะอย่าว่าแต่สมณะเลยโยมก็พยายามฝึกกันขึ้นมานะอย่างที่ศิขมาศกาคำฝันได้แนะนำไปให้ข้ามเลยข้ามไปสู่ความฝันที่เป็นจริงนี่คือมีกรรมที่ต่างกันมีศีลที่ต่างกันแล้วศีลสมณะที่นี่เห็นว่าศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์คือต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์ด้วยแต่พระอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนื้อสัตว์ทานได้หรือได้ไม่ได้ทานได้อย่างเงี้ยที่จริงก็ทานได้นะถ้าหากว่าเป็นเนื้อตายเองอย่างปลามันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเนี่ยไปจับมันมากินเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสัตว์บางตัวนกบางตัวถูกรถชนอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยก็กินได้แต่มีใครจะกินพวกนั้นไหมก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ก็ไปซื้อในตลาดแล้วซื้อในตลาดนี่ส่วนใหญ่มันตายเองหรือถูกฆ่ามาถูกฆ่ามาโดยมากเนี่ยมันเป็นกรรมวิบากอะไรตามแต่เมื่อเป็นอนาสังวาสอย่างนี้ก็เลยมีความแตกต่างกันแต่ก่อนนี้ยังไม่ชัดเจนขนาดนี้นะเมื่อพ่อท่านยอมแล้วก็พอมามีคณะบวชตอนที่พ่อท่านอยู่วัดอโศการามท่านก็เป็นคนเกรงใจอุปัชฌาย์เพราะว่าทางอุปัชฌาย์นี่เป็นธรรมยุทธ์ท่านก็บวชที่ธรรมยุทธ์นะแต่นี่มีลูกศิษย์ที่เป็นมหานิกายมาแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ผู้หญิงมาด้วยท่านก็เลยว่าเอ๊ะถ้าอยู่ต่อไปก็เกรงใจท่านนะก็เดินจาริกออกมาอยู่ที่แดนอโศกแต่ก็มีเรื่องแปลกๆที่แดนอโศกนะก็เล่าฟังนิดหน่อยก็ไม่ต้องไปตีหวยเขาบอกว่าที่แดนอโศกนี่เนี่ยมีบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแต่มาไม่เห็นนะแต่มาไปทีหลังบอกว่าตอนที่ไปแดนอโศกเนี่ยมีงู7ตัวมันพันกันนะอาตมาเมื่อวานนี้ตอนบูชาพระบรมสารีริกธาตุเห็นงูปั้นเป็นพญานาครู้สึกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะปั้นได้เหมือนจริงๆไอ้ที่เหมือนจริงๆถามว่าอาตมาเคยเห็นเปล่าเปล่าหรอกอาตมารู้สึกมันเหมือนมันเป็น7หัวเบียดกันมีแผ่พังผ่านอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็ฉีดน้ำด้วยตอนนี้กำลังฟังเทศก็เลยไม่ฉีดน้ำลงมารอก่อนเนี่ยแผ่ปกป้องคุ้มครองพ่อท่านเอ้ยขออภัยคุ้มครองพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่งูเนี่ยมาที่แดนอโศก7ตัวตัวเราก็ตีความเหมือนมา7ตัวคือพุทชง7การเกิดพุทธะนี่ต้องเดินด้วยหลักพุทชงเหมือนเจ้าชายเสถะเกิดมาปั๊บก็มีดอกบัวรองรับตามที่เห็นในรูปทั้งหลายนะรองรับความเป็นพุทธะต้องมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะอย่างที่ว่าทีนี้ตอนที่พุทธมาบวชตอนโน้นเนี่ยยังเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนะตอนหลังก็ถูกเจ้าคณะอำเภอมีคำสั่งมาไม่ให้บวชไม่ให้เรียนไม่เรียนไม่พอนะเวลาไปจาริกจานึ่นก็บอกว่าต้องมาขออนุญาตก่อนมาขออนุญาตนะแล้วก็ตอนหลังมาอีกไม่ให้บวชเอคนพิการเขายังบวชได้เลยแล้วพวกเราก็ครบ32แล้วก็ตั้งใจที่จะมาสละทำไมไม่ให้บวชที่มาพูดตรงนี้เพื่อโยงไปสู่เรื่องตรงที่ว่ามีคนเขาบอกว่าพุทธมาทำไมไม่เข้าไปรวมทางพระส่วนใหญ่ ที่จริงพุทธมาโดยความเป็นจริงไม่เคยคิดที่จะออกมาจากพระส่วนใหญ่เลยนะเราก็บวชที่จริงแต่ก่อนนี้เราบวชทางมหาเทศสมาคมด้วยแต่ว่าเราคัดเลือกกันก่อนแล้วก็ไปบวชกับอุปัชฌาย์ภายนอกที่จริงการตั้งอุปัชฌาย์โดยหลักกฎหมายเนี่ยก็มีไม่มีในพระธรรมวินัยถ้าพูดไปแล้วนะแต่ว่าก็อนุโลมคือพ่อท่านก็เห็นว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ยอมแต่พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าคณะอำเภอไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้แล้วไม่พอยังห้ามอุปัชฌาย์ที่เป็นพระมหานิกายข้างนอกไม่ให้บวชให้พวกอาตมาอีกต่างหากด้วยนะไปห้ามแล้วพวกอาตมาเรียกกันว่าหลวงอาท่านก็เครียดท่านก็เครียดแล้วก็ขู่ด้วยว่าจะปลดจากเจ้าคณะตำบลท่านก็ไม่สบายทีนี้ชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่เข้าใจคิดว่าพุทธมานี่กดดันให้หลวงอาซึ่งเป็นพระที่เขานับถือในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรไปเขาพุทธมาจริงพุทธมาก็เป็นสมณะที่คนเขามองว่าเป็นพระอะไรที่แปลกๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคนเขายังไม่เข้าใจไงว่ามันแปลกดีไม่ใช่แปลกไม่ดีแล้วก็มาหลวงอาก็ไม่สบายก็คิดว่าเอ๊ะเพราะมีพุทธมามาเลยทำให้หลวงอาไม่สบายหรือเปล่าพุทธมาก็เลยไปหาเจ้าหน้าอำเภอนะไปถามว่าพวกผมมีอะไรผิดเหรอแล้วก็ไปขอร้องว่ามีอะไรอย่าไปว่าหลวงอาได้ไหมนะเพราะหลวงอาก็แก่แล้วก็ไม่สบายแล้วมีอะไรก็ว่าพวกผมโดยตรงรู้สึกพ่อท่านจะพูดไปอย่างนั้นนะเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ยังอัดเทปไว้เลยนะแล้วเป็นเรื่องที่แปลกเนี่ยไปอัดเทปในบ้านของคนที่มาจับพุทธมาด้วยเขาเปิดบ้านให้อัดเทปเลยเพราะเขาไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าถึงตอนนั้นแต่จะเล่าถึงตอนที่ไปหาเจ้าหน้าอำเภอก่อนนะแต่พ่อท่านจะคงจะจำรายละเอียดได้มากกว่าแต่มาตรงจุดนั้นถ้าจำไม่ผิดนี่ท่านชาตะมุจะไปหรือเปล่านะนึกๆอยู่แล้วมีอัดเทปไว้ด้วยเจ้าหน้าอำเภอตอนแรกถามว่ามีปฏิบัติอะไรไม่ดีท่านก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรไม่ดีก็บอกว่าก็ปฏิบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรอย่างนั้นล่ะเวลาเจอมาถามโดยตรงแล้วบอกว่ามีอะไรจะไปบอกทางเจ้าคณะตำบลแล้วเจ้าตำบลก็ป่วยงั้นพุทธมาก็เลยบอกว่างั้นมาบอกพุทธมาโดยตรงเลยดีกว่ารู้ไหมท่านบอกว่าไงท่านว่าต้องว่าไปตามกฎระเบียบนะว่าไปตามลำดับพ่วงกัญชาตามขั้นตอนตามกฎมหาเทศสมาคมนั่นแหละอย่างนี้ก็ลำบากละเพราะท่านอ้างกฎตรงนี้ขึ้นมาพวกเราก็เลยกลับมาเพราะท่านก็เลยพาประชุมสังฆกรรมว่าเนี่ยเรื่องเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ทำยังไงจะช่วยหลวงอาได้เพราะว่าถ้าตราบใดทางพระผู้ใหญ่เนี่ยไปลงที่หลวงอาเนี่ยหลวงอาก็ไม่สบายนะแล้วรับความกดดันจะทำยังไงดีแล้วชาวบ้านจะเข้าใจเราผิดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอกุศลของชาวบ้านเขาเหมือนกันเราจะทำไงจะมีวิธีช่วยหลวงอาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อทางธรรมคือพ่ออันที่นี้ก็หมายความว่าอุปัชฌาย์นี่ก็เหมือนพ่อเนี่ยเพราะแต่ก่อนที่พุทธมาตอนที่ย้ายมาอยู่แดนโศกก็ให้หลวงอาเป็นผู้ที่บวชให้เพราะท่านยังมาสวดยัตที่พระมหานิกายเลยนะแต่ไม่ได้สึกนะก็สวดจากธรรมยุทธแล้วก็สวดเป็นมหานิกายที่ประชุมก็เลยลงความเห็นกันว่างั้นเพื่อเห็นแก่ชีวิตของอุปัชฌาย์และไม่เห็นแก่กฎระเบียบที่ไม่ถูกต้องคืออะไรก็คือว่าพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเราต้องว่ากันเป็นขั้นตอนพุทธเจ้าสอนให้เราติติงกันได้เตือนกันได้บอกกันได้แต่เพียงแต่ต้องมีศิลปะรู้จักประมาณอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราเขาไม่ศรัทธาเราเพียงพอเราก็อาจจะฝากบอกคนที่เขาศรัทธาไปบอกนี่ก็เป็นขั้นตอนแต่ไม่ใช่ขั้นตอนว่าเป็นเจ้าคณะนั้นต้องว่าเจ้าคณะนี้เจ้าคณะนี้ว่าตามระดับขั้นตอนไปไม่มีในพระไตรปิฎกตรงนั้นก็เลยคุยว่างั้นเพื่อรักษาชีวิตของหลวงอาไว้ก็เลยป่านงั้นเราแยกออกมาดีกว่านะแล้วเราไม่ต้องเอาความเป็นพระของพระส่วนใหญ่มารองรับเพื่อให้รับความศรัทธาให้รู้ว่าพระอโศกเป็นอย่างนี้แหละไม่ศรัทธาก็ไม่ว่าหรอก เราก็ปฏิบัติเราอย่างนี้แหละถือศีลฉันมังสวิรัติอย่างนี้แหละไม่ใช้เงินไม่ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยนะเป็นปกติตามความเชื่อตามความเชื่อทางศาสนาของเราที่มีอยู่พอบอกงั้นแล้วก็ตกลงกันไปว่าจะไปทำแถลงการแจกก็มีการทำแถลงการในช่วงในพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะประกาศออกมานี่ก็คือพุทธมามีคำสั่งกระทันหันนะให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มโอ้กระทันหันเลยแต่ว่าพวกเราก็ฝึกกันมาแล้วแคล้วคล่องก็ทิ้งแดนอโศกนะรู้สึกว่าก็ให้สิกขมาสเฝ้าแดนอโศกไป แล้วพุทธมาก็ไปจำวัดอยู่ที่โบสถ์ก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีเลยตอนเช้าพ่อท่านก็ตื่นขึ้นมาพาทำวัดเช้าเหมือนกับอยู่ที่แดนอโศกนั่นแหละแล้วทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็เดินบิณฑบาตแล้วกลับมาฉันที่แดนอโศกนะเนี่ยจนกระทั่งมีประเด็นนั้นประเด็นนี้ว่าจะบวชก็บวชไม่ได้ก็เลยเห็นกันว่าเอ๊ะถ้าอยู่กับไปเนี่ยมันจะคงตอนนั้นไม่คิดเรื่องนานาสังวาสนะแต่เพื่อรักษาชีวิตของอุปัชฌาย์เอาไว้เพราะว่าพระผู้ใหญ่บอกแล้วว่ามันเป็นตามกฎระเบียบงั้นก็ลาออกจากกฎระเบียบนี้แล้วกันเอากฎระเบียบของผู้เจ้าเพียวๆเลยไม่ติดขัดอะไรเลยตอนนี้ท่านมาว่าพวกผมได้เลยตรงนั้นก็เลยลาออกเนี่ยเพราะท่านก็ไปแถลงการบอกว่าพุทธมาเหมือนร้านปลาท่องโกเล็กๆก็ยังไม่รู้ประชาชนจะนิยมยี่ห้อนี้หรือเปล่าแต่ว่ายี่ห้อเดิมที่อยู่เหมือนอยู่ในห้างอ่ะยี่ห้อที่คนเขานิยมกันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรงั้นเราก็ทำตามความเชื่อของเราอย่างนี้ดีกว่านะเพื่อรักษาอายุของอุปัชฌาย์ด้วยแต่นั้นไม่ได้บอกไปทีเดียวนี่จะมาเล่าตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นว่าเพราะท่านยอมถูกว่านะเพื่อรักษาชีวิตของพระอุปัชฌาย์แล้วก็ยอมที่จะให้คนไม่เข้าใจที่จะว่าไม่รักษากฎเพราะคนไม่เข้าใจว่ากฎนี้ก็ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็มาปีก่อนปี32ก็มีการขุดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันถึงขนาดเผาหุ่นพ่อท่านที่สนามหลวงท่านก็ยอมหนังสือพิมพ์เขียนลงนะหนังสือพิมพ์หนึ่งเขาเขียนว่ามีมิตรแท้และศัตรูถาวรแล้วเขาตาบอกว่าเดรัจฉานและเอ่ยชื่อพ่อท่านตามหลังเลยอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเราเห็นนี่ก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมอีกแล้วนะ4578จะวางยังไงนะเขาว่าครูบาอาจารย์เราอะไรเงี้ยไอ้ว่าตัวเราไม่เป็นไรนะว่าครูบาอาจารย์เรามันเจ็บยิ่งกว่าอีกอะไรพวกเนี้ยก็ได้ฝึกอีกเป็นโจทย์เพราะท่านก็ยังยอมนะแม้แต่พอปี32ที่เมื่อกี้ตมาเล่าข้ามตอนที่แดนอโศกตอนที่มีเรื่องมีประเด็นขึ้นมานะมีรถทหารเข้ามานะทหารเต็มคันรถเนี่ยลงมาก็ทำนองเนี้ยก็ผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าหมอบนี่นะอาวุธเต็มมือก็บอกพวกเราก็อยู่ที่ศาลาฟังธรรมก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนะพอค่อยๆขยับเข้ามาแบบโอ้โหยังไงในทีวีว่างั้นนะเล่าให้ฟังนะพอถึงเวลาเห็นท่าทีเหมาะน่าจะบุ๊กวิ่งมาใหญ่นะพอวิ่งมาแล้วก็วิ่งเหยาะๆทีหลังนะเพราะว่าเอ๊ะพวกนี้ทำไม่ต่อสู้เลยนะนั่งอยู่ที่ศาลาเฉยๆเขาได้ข่าวลือว่าใต้ศาลาแดนโศกเนี่ยมีอาวุธเพียบนะมีอุปกรณ์สื่อสารมีเทปหนังสือเผยแพร่อะไรเห็นว่ามีทหารอยู่คนหนึ่งมาไปนั่งเจอกล่องเจอตู้เทปนะโอ้โหดีใจมากเลยเนี่ยหลักฐานแน่นอนแล้วก็เลยฟังยิ่งพ่อท่านสมัยนั้นก็เน้นพวกเรานะให้ละบุหรี่ละเหล้าเน้นอบายมุขนะด่าเช้าด่าเย็นอะไรเงี้ยเทปทุกม้วนมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะสังเกตดูงานปลุกเสกพุทธาเนี่ยนะมันติขะก็มักจะบอกว่าอะไรเหล้าจืดอะไรหมากจืดจะพูดงั้นบ่อยนะเนาะสมัยนี้ไม่ค่อยพูดเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องหมากภูยานัดอะไรเท่าไหร่นักหรอกก็ถือเป็นบุญของตำรวจหรือทหารคนนั้นแหละไปนั่งฟังนะฟังตอนแรกก็โอ้โหตั้งใจมากนะฟังมาชักเหยียดขาฟังจะหลับเอาอะไรเงี้ยนะฟังไปเรื่อยนะแล้วผู้ที่มาพามาจับเนี่ยคือแนมเพอเนี่ยอาจจะมาอาจจะเล่าเหตุการณ์ย่อลงมาเนี่ยนะ ในอำเภอมาแล้วก็เอ๊ะพวกเราก็พอมาฟังว่าพวกเราปฏิบัติยังไงเอ๊ะที่ไม่เห็นไม่เหมือนได้ยินที่เขาพูดกันมาเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้นะพระผู้ใหญ่บางรูปก็ยังพูดอยู่เหมือนกันนะว่าที่นี่สอนให้คนเนี่ยไม่เคารพกราบไหว้พระพุทธรูปเอสอนอย่างนั้นเหรอพวกคุณมามีสมณะรูปไหนสอนบ้างยอมฮะอาตมามีแต่พ่อท่านน่ะสอนว่าให้ไปตามวัดทั่วไปนะไปกราบพุทธรูปนะแต่บางทีก็ลืมเหมือนโยมอ่ะโยมบางคนยังลืมเลยไม่เห็นเขาว่าอะไรเลยที่พระลืมบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าใจไม่เคารพไม่ศรัทธาแต่ก็พูดอยู่เงี้ยกี่ปีกี่ก็พูดอยู่เงี้ยเนี่ยมาก็ได้เข้าใจว่าเออผู้ใหญ่เมืองบ้านเมืองเราไม่มีข้อมูลอะไรก็พูดตามคิดความรู้สึกมันก็ตั้งใจว่าถ้าจะมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็อย่าไปเหมือนอันนั้นแล้วกันนะจะว่าอะไรใครจะบอกใครก็ต้องดูข้อมูลอะไรให้มันชัดเจนซะก่อนไม่ใช่ฟังฝั่งเดียวหรืออะไรก็ตามแต่แล้วนอกจากนั้นยังนิมนต์ให้พวกตมานะไปอัดเทปธรรมะที่บ้านนี่ฝึกซิบเบาๆบ้านพักในอำเภอด้วยแต่นี่มันเกิน10กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะท่านอำเภอคงไม่ถูกว่าอะไรหรอก ก็ไปอัดเทปมาแล้วอัดเทปการประกาศแยกตัวเนี่ยไม่รู้เก็บไว้ยังไงเสียงยังดีอยู่หรือเปล่านะแล้วมีเสียงของพระอุปัชฌาย์วิจารณ์ทางมหาเถรสมาคมด้วยตรงจุดนั้นแต่มาว่าพระมหาเถรสมาคมไม่ใช่ว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะก็มีส่วนที่เข้าใจก็มีขนาดมีเรื่องมีอะไรอย่างนี้ยังมีพระผู้ใหญ่บางรูปยังเห็นว่าโทรมาให้กำลังใจอย่างนี้มีเหมือนกันอย่างพ่อท่านว่าเมื่อเช้านี้ว่าทุกอย่างก็รู้สึกว่าเมื่อเราอดทนเรายอมซะเหตุการณ์คนที่พอเข้าใจก็เข้าใจพ่อท่านบอกว่าเราจะทำความดีจนคนตาบอดเห็นได้นะคนตาบอดยังเห็นได้เลยนั้นทำความดีถึงที่สุดแล้วเราจะยอมนะยอมขนาดไหนอาตมาเห็นได้ยินพ่อท่านเทศที่ทักษิณน่ะไม่ใช่เทศนายกทักษิณนะเดี๋ยวฟังผิดนะทีนี้ไม่รู้เขาเข้าใจเปล่าว่าเนี่ยสำนักนายกทักษิณด้วยบางทีคนก็จับแพะชนจิ้งหรีดไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ก็ตั้งมาตั้งนานแล้วก่อนคุณทักษิณก็เป็นนายกอีกอยู่ทางใต้ก็เลยใช้ทักษิณครับแล้วก็เติมมาโศกเข้าไปว่าทักษิณนาโจอยู่จังหวัดตรังด้วยนะอยู่จังหวัดท่านนายกเดิมด้วยนะนายกเก่าด้วยเพราะท่านบอกว่าให้พวกเราฝึกยอมยอมขนาดไหนยอมเหมือนกับหมานะคานเข้าไปหาเจ้านายหางตกหูตกแล้วเจ้านายมาตีนรูปหัวเป็นไงโยมยอมไหมทำใจไว้ในใจให้แยบคายถ้าโยมยอมได้ขนาดนี้โยมจะไม่เจ็บปวดที่คนเขาโยมเขาว่าโยมหรอกนะนั่นมันยังน้อยเกินไปเนี่ยตีนรูปหัวได้เลยตีนรูปหัวแล้วยังยอมอีกต่างหากนะเนี่ยมาเจอเด็กอยู่คนหนึ่งนะเด็กใต้เหมือนกันนะไปเจออันธพาลแถวเชียงรายอ่ะนะจะเห็นเขาโทรศัพท์อยู่ในตู้นะเรียกเขาออกมาตบซ้ายตบขวาแล้วบอกว่าให้กราบตีนกราบไม่พอนะให้จูบตีนอีกต่างหากเนี่ยมาพูดภาษาหยาบๆหน่อยให้สมกับเหตุการณ์เขาก็ทำทุกอย่างเลยนะพอดีมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาช่วยเขาเลยรีบหนีไปเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหสังคมเรานี่มันถ้ามีคนอย่างนี้เยอะๆจะเป็นขนาดไหนนั้นถ้าเราไม่ฝึกยอมไว้ก่อนเนี่ยถึงตอนนั้นเราถึงภาวะเกิดไม่ยอมขึ้นมาเงี้ยก็เอาข้าวไปแลกกับขี้เปล่าๆงั้นก็ยอมไปเถอะไม่อาตมาว่าคนที่เขามีความเข้าใจเขาเห็นอยู่หรอกว่าเป็นยังไงอาตมาเคยเห็นคนเขาถูห้องถูอะไรเยอะแยะนะแล้วก็มีคนนึงก็โอ้ยถูอะไรนี่ก็ไม่สะอาดเลยนี่ก็ไม่สะอาดดูสินี่ก็ไม่สะอาดแต่ขอโทษนะคนที่พูดเนี่ยไม่เคยถูเลยนะแต่เห็นมากเลยว่าอันนี้สะอาดไม่สะอาดเนี่ยนะเห็นดีเหลือเกินนะก็เหมือนกันในโลกเนี้ยส่วนมากนะจะวิจารณ์ไม่ค่อยอย่างบางคนเขาไม่ปฏิบัติธรรมพอเห็นพวกโยมปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าโอ้โหมันต้องปฏิบัติธรรมอย่างนั้นสิดูสิปฏิบัติธรรมแล้วยังทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแล้วคุณปฏิบัติธรรมหรือเปล่ายังไม่ได้เลิกละถือศีล5ได้บริสุทธิ์เลยแต่ว่าไอการมองวิจารณ์มันมองเก่งเหมือนคนยกตัวอย่างนะคนเขาเชียร์พาราดอนท่านบอกตอนนี้พาราดอน ตกนะตกรอบแรกบ่อยใช่ไหมเขาก็วิจารณ์กันอู้เดี๋ยวนี้ตีไม่เอาไหนเลยวิจารณ์กันนะแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าคนที่พูดนั่นน่ะตีเป็นไหมแต่นั่นแหละถ้าเราเป็นนักธรรมะแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปมองย้อนเราต้องเข้าใจความเป็นจริงว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะต้องมีวิจารณ์กับธรรมอันไหนมันง่ายกว่ากันโยมว่าวิจารณ์แง่ไม่ดีกับวิจารณ์แง่ดีอันไหนง่ายกว่ากันง่ายไม่ดีเอ๊ะทำไมรู้เรื่องอ่ะโยมมีประสบการณ์หรือเปล่าวิจารณ์แง่ไม่ดีนี่มันง่ายๆนะแต่วิจารณ์แง่ดีๆมันยากเหลือเกินตรงจุดนั้นแล้วก็จะมีเหตุผลว่าวิจารณ์แง่ดีเดี๋ยวจะหลงจะเหลิงมันก็จริงอยู่นะงั้นมัตตัญญุตาสัทธาสาธุการรู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์เสด็จทุกเมื่อต้องรู้จักประมาณเหมือนกันแต่ก็รู้ว่าสังคมเรานี่ควรจะเน้นตรงจุดไหนอย่างไรนะสังคมเรามีสังคมแห่งการตินะแต่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าการติอย่างไรจึงจะเหมาะสมต้องเรียนรู้เรื่องศิลปะฝึกฝนซึ่งพ่อท่านก็เทศอยู่บ่อยๆเวลาโยมจะติใครโยมนึกถึงศิลปะไหมว่าต้องติส่วนมากนะนึกจะติเขาเนี่ยแต่ศิลปะยังไงดีนะนึกไหมนึกบ่อยไหมถ้านึกบ่อยๆได้ก็จะดีมันจะได้มีสติสัมปชัญญะพอมาปี32นะตอนนี้ก็ตอนนี้เมื่อนี้ทหารนะปี32นี่ตอนนี้ตำรวจเดินแถวตบเท้าอะไรนะปรึบปรึบปรึบขึ้นมาที่ศาลาศาลาเนี่ยแต่ว่าลื้อไปแล้วนะอันนี้เป็นศาลาหลังใหม่ก็มาเจรจาอาตมาจำได้จะมานั่งอยู่ที่ศาลาเนี่ยใส่ชุดสีน้ำสีน้ำตาลนี่แหละแต่ตอนนั้นไม่ได้ห่มแบบนี้นะห่มอีกแบบนึงผมแบบสีขม่านี่แหละสีน้ำตาลขนาดผมอย่างนี้เขายังเรียกแม่ชีเลยผมสีขม่านเขาเรียกแม่ชีแต่ดีฟังไว้เป็นแม่ชีมันก็อ่อนโยนหน่อยนะดีกว่าผมแล้วเหมือนเสืออะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คุยเจรจากันไปแล้วขึ้นรถโอ้โหจะมานึกถึงโยมนะก็ยังประทับใจโยมโอ้โหมองกันนะโอ้พระเราไปแล้วนะไปที่ชอบที่ชอบก็ไม่ได้ชอบจะไปหรอกนะตามเหตุปัจจัยแล้วไปที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนแล้วก็ถนนสองฝั่งเนี้ยโยมสองข้างทางแม้แต่โยมชาวบ้านก็ออกมามองดูตอนนั้นมันก็เป็นข่าวเกี่ยวกาวอยู่อาตมาไปถึงเที่ยงคืนนะพอท่านไปตั้งแต่เย็นนะไปตลอดเลยนะยืนนั่งไม่ใช่นั่ง นะทั้งยืนนั่งตอนแรกก็ยืนมองพวกอาตมาอยู่บนนั้นนะลูกตาดำๆอยู่บนนะพ่อธรรมาก็ห่วงนะไม่อยากให้พ่อท่านลำบากเนี่ยพ่อท่านก็ยังยืนเฝ้านะเฝ้าลูกๆอ่ะนะก็คิดถึงความประทับใจว่าพ่อท่านก็เป็นห่วงลูกๆแม้ท่านจะหมดทุกข์แล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังอยู่เฝ้าอยู่จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนอาตมาจำได้วันนั้นนี้เขาปล่อยพระที่บวชมาจากมหาเทศสมาคมออกมาก่อนแล้วก็บอกว่าถ้ายังไงก็เปลี่ยนใจได้นะให้พระผู้ใหญ่รอบๆนี่ให้ถ้ามีพระชาวโศกไปขอบวชใหม่นี่ให้รีบบวชให้เลยอะไรเงี้ยก็คงจะหวังให้พ่อท่านอยู่รูปเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พุทธมาก็ไม่ได้คิดตรงนั้นนะโยมแม่ตมานะจริงๆก็นับถือพระนะขายพระเครื่องด้วยดูหมอเก่งต่างหากนะมีคนเขาว่าเนี่ยพาตมาไปขอหวยหลวงพ่อบ่อยนะแต่ยังดีหน่อยหลวงพ่อท่านฉันเจนะก็เลยได้พลอยนิสงไปด้วยขนาดโยมแม่ตมาเนี่ยนะตอนที่ถูกจับขึ้นรถเนี่ยมาถึงนะบอกลูกพระอย่าศึกนะอย่าศึกนะโอ้โหใจถึงเลยนะโยมแม่สู้แล้วกันแต่นี่เหลือพระลูกชายจะสู้ไหวปะเนี่ยตอนนี้แม่ใจถึงนะเพราะตอนจะบวชไม่อยากให้บวชนะแต่พอตอนหลังนี่เข้าใจนี่เห็นว่าพรุ่งนี้จะมาซึ่งจริงสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงจุดนี้อายุจะ80มั้ง70กว่าแล้วพอท่านก็ยอมนะอยู่จนกระทั่งเขาปล่อยมาหมดก็นั่งรถกลับมา แล้วตอนหลังพ่อท่านถูกเองเอ๊ะใครก่อนใครหลังพ่อท่านถูกก่อนเนี่ยเออพ่อท่านก่อนนะพ่อท่านยอมมาก่อนเนี่ยลูกเลยมาต่อยอมตามทีหลังนะยังตอนนั้นไปรู้สึกจะไปใส่ชุดขาวหรือเปล่าใช่ไหมชุดขาวแล้วพวกสิงห์มาศเนี่ยออกมาตัวดำไม่พอขออภัยนุ่งผ้าถุงดำอีกต่างหากเออสมณะก็นุ่งผ้าถุงดำออกมานะจำได้ว่าตอนนั้นโทรคุยกันพอสมควรนะท่านนั้นท่านมีท่านจำได้ท่านธรรมวุฒโธมั้งก็คุยต่อรองนะเรื่องจะยึดบาทเรื่องจะบอกเอ๊ะพุทธมาไม่ใช้เงินยึดบาทไปแล้วจะกลับไปบิณฑบาตยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พุทธมาไม่ใช้เงินอยู่แล้วที่จริงเรื่องนี้มันยังมียาวกว่าเยอะเนี่ยแต่ละท่านได้เขียนประสบการณ์นี้ไว้เนี่ยนะแล้วพวกเราไปปิดความลับไม่ค่อยมีความลับเท่าไหร่นะว่าตอนที่เข้าไปใหม่ทนายบอกว่าไม่ต้องให้ปากคำถ้าบอกว่าจะซักถามอะไรบอกไปพูดกันในชั้นศาลเนี่ยเท่มากเลยนะตอนประชุมกันดีๆเนี่ยนะแต่ยอมเชื่อไหมพอไปถึงจริงๆเนี่ยนะโอ้โหจึ้งๆตอนแรกพยายามเหมือนกันนะเราก็พยายามจะเชื่อทนายเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายตำรวจก็มาเข้าทิวเรียงมีพิมพ์ดีดเนี่ยจะสอบปากคำท่านให้ปากคำหน่อยบอกมีอะไรไปพูดในชั้นศาลแล้วกันตำรวจก็ท่านบอกตอนนี้เถอะนายตำรวจใหญ่ก็เดินเข้ามาเท้าโซเอลตาดุๆหน่อยนะจะเอาเรื่องอันนี้นะชั้นศาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องอุ้มๆบ่อยๆด้วยนะตอนหลังมารู้ว่าตำรวจนี่อุ้มบ่อยนะข่าวคดีความพวกนี้พวกเราจะถูกอุ้มหรือเปล่าแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าไม่ให้พุทธมาจาริกเลยนะเพราะว่าจะถูกดักเก็บปีนั้นก็ห้ามเลยแต่สมัยนั้นยังไม่มีท่านมุทุกันโตนะท่านมาเกิดทีหลังก็ถือว่ารอดปลอดภัยหน่อยก็มันเป็นไปได้ยากอ่ะใช่ไหมแล้วพุทธมาพ่อท่านก็สอนแบบว่าให้เปิดเผยธรรมะต้องไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่ควรเปิดเผยธรรมะพอถึงเวลาจริงครับเล่าประวัติรายละเอียดเลยเล่าหมดทุกอย่างเลยนะเท่าที่จำได้หันไปมองมาก็เล่ากันหมดแล้วจะมาเหลือบางองค์ไม่เล่าก็เสร็จที่เนี้ยนะไหนๆก็ไหนๆนะก็เลยเล่ากันไปธรรมะรู้สึกพันเตติขาอยู่ข้างธรรมะถึงทางด้านนี้นะธรรมะก็มองยิ้มๆตกลงเอายังไงเนี่ยนะก็ดูเล่ากันไปแล้วเนี่ยนะเล่าดีกว่าเพราะธรรมชาติพวกเราไม่ใช่มาปิดอย่างนั้นธรรมชาติพวกเรามันเล่ามากกว่าแล้วสิ่งมากเป็นไงเปิดเผยหมดที่ตกลงกันว่าตกลงมันก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเท่าไหร่เหตุการณ์จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็คงจะมีประวัติอยู่ในแฟ้มของตำรวจนั่นแหละแต่ละท่านแต่ละองค์ที่ผ่านมาว่าเคยติดอะไรมาก็มาละเลิกตรงนั้นคือมาจะเล่าตรงนี้ขึ้นมาว่ายอมไงตัวยอมแล้วก็ล่าสุดนี่มาที่เรื่องวิสาขบูชาพระท่านก็จัดให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมพิมพ์หนังสือไปแจกนั่นนี่พอถึงเวลาจริงเพียงแค่มีกลุ่มหนึ่งเขาไม่อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเราก็ไม่ไปก็ได้โอ้โหลูกเลิกนะเกือบเบรกแตกเลยนะเพราะว่าตั้งพบไว้ว่าจะไปร่วมงานช่วยพระศาสนาอะไรเงี้ยนะอาจจะบางคนก็ได้เบรกฝุ่นตลบเลยแต่พระท่านเฉยเลยขนาดเรื่องชุดขาวเนี่ยนะเนี่ยจะมาฟังเพื่อนสมณะอยู่ใกล้แม้แต่ปัจฉาสมณะก็ตามแต่นะตอนพ่อท่านฟังเรื่องชุดขาวเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้ดูเหมือนว่าชุดอย่างเงี้ยมันเหมาะชุดมอเหมาะกับพวกเราชุดขาวนี่มันสูงส่งเกินไปแล้วมันสะอาดเกินมันไม่เหมาะกับพวกเราหรอกใครใส่ชุดขาวก็แล้วแต่นะข้างบนกำลังพูดกันอยู่อะไรเงี้ยอภิปรายที่งานปลุกเสกพอท่านก็รีบขึ้นเลยนะกลัวจะพูดไม่ทันขนาดขึ้นยังขึ้นไม่ถูกทางนะเรียกว่าจะปีนขึ้นไปตรงกลางเลยด้วยซ้ำไปนะแต่เป็นปีนไม่ขึ้นหรือไงไม่รู้แต่มาจำไม่ค่อยได้ละนะเสียดายไม่จำรายละเอียดตรงนี้ได้นะหรือสุดท้ายพอท่านลุยขึ้นไปเลยหรือเปล่าฮะลุยเลยใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันติดกันยังไงก็ลุยอยู่ดีนะโอ้โหพอท่านสายลุยจริงๆพอขึ้นไปนะพอฟังแล้วเนี่ยนะพอท่านว่าไงรู้ไหมชุดขาวก็ดีเหมือนกันนั่นแหละนะเรียกว่าหมุนสมองต้องทันสมัยเลยนะเพราะตอนแรกพ่อท่านจะขึ้นไปจุดเทียนคบเพลิงนะให้พวกเราสว่างกันบ้างชุดเงียบเหมาะแล้วอะไรเงี้ยนะแต่พอขึ้นไปจริงๆแล้วก็บอกก็ชุดขาวไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ได้แต่มาไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหเราทำไมไม่เอาหัวใจอย่างพ่อท่านเนี่ยนะเราจะมีความสุขมากแล้วถ้าไปยึดอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาก็เลยได้แง่คิดสาม สามประการด้วยกันว่าจากการที่คบคุ้นพวกเรามาที่มีข้อขัดแย้งมีข้อทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเอ๊ะยิ่งเรารับการยอมรับนี่อัตตามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกทีถ้าว่าเราฝึกสามประการนี้คือหนึ่งเรารู้จักมองตนเวลามีความไม่สงบมีปัญหามีทุกข์เกิดขึ้นเราควรต้องโทษใครก่อนโทษใครก่อนนะโทษตัวเองพูดดังๆเลยนะโทษใครโทษตัวเองนี่มาไม่ได้บอกให้โยมพูดนะแต่มาเทศอยู่นะบอกว่าโทษตัวเองบอกตัวเองว่าโทษตัวเองแต่โยมจะพูดก็ไม่ว่าอะไรหรอกบอกย้ำไปเวลาเห็นผิดปั๊บใครผิดตัวเองผิดบางคนจะถึงหน่อยกูผิดข้าผิดถ้าข้าผิดแล้วมันจะโมโหเขาก่อนหรือโมโหเราก่อนนะอาจจะโมโหเราไม่ค่อยกล้าโมโหหรอกนะโมโหกิเลสเราก่อนนะโมโหไปก็แค่นั้นแหละอย่าไปทำตามมันก็หมดเรื่องหนึ่งต้องมองตนก่อนงั้นต่อไปนี้หวังว่าของขวัญปฏิบัติบูชาเมื่อวานนี้ทำยากนะใครทำได้นี่โอ้โหเยี่ยมเลยเจ๋งเลยนี่คำว่าเจ๋งตอนนี้เขาใส่ไปในพจนานุกรมแล้วนะเจ๋งเยี่ยมเลยนี่ประการที่หนึ่งเวลามีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นมีความไม่สงบในพวกเราเกิดขึ้นสิ่งที่เราควรโทษคือโทษตัวเองก่อนประการที่สองเวลานำเสนอไปแล้วเนี่ยนะทำใจให้ในใจให้แยบคายว่าอย่ายึดผมไม่ต้องเอาอย่างที่ดิฉันเสนอไปก็ได้กล้าไหมนะอย่ายึดใจด้วยต้องเป็นที่จริง3แม้ไม่ได้อะไรดั่งใจก็ไม่ยึดแล้วนี่นะไม่ได้ดั่งใจแม้เขาจะด่าจะว่าหรือต่อให้เขาวิจารณ์เพราะคำวิจารณ์แล้วไม่มีทางหมดโลกไปได้ง่ายๆหรอกทำไงเราจะทำใจให้ยอมได้ยอมให้เขาวิจารณ์ได้เป็นไงชาวทักษิณยอมกันยังยอมนะไม่ใช่ยอมแล้วมองหน้านะฝากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยอมต้องยอมจริงๆยอมยังไงที่สุดก็น้อมจริงๆถ้าเราทำสามประการนี้ได้ตมาเชื่อว่า1เรามองตน2เราไม่ยึดทิฏฐิพร้อมจะไม่ยึดทิฏฐิ3พร้อมจะยอมถ้าเราทำ3อย่างนี้ได้โยมว่าเราจะเจริญขึ้นไหมยอมว่านี่เป็นการเป็นการบูชาด้วยคำพูดหรือเป็นการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติก็บูชาด้วยการปฏิบัติก็คือเราจะต้องไปบูชาจริงๆไปทำจริงๆไม่ใช่แค่คำพูดเฉยๆรู้วิทยาศาสตร์แต่ว่าทำยังไงเราจะหัดยอมได้แล้วเมื่อวานนี้อาตมาก็เห็นพวกเราก็เดินตามรอยพ่อท่านนะรู้จักยอมนะเข้าแถวกันยาวๆนะอาตมายังทึ่งเลยนะมาเดินมาทางนี้นะโอ้โหยิ่งคนสุดท้ายยิ่งน่าประทับใจมากเลยนะเข้าแถวเพื่อไปรับหยาดน้ำใจพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วฝ่ายจัดแจงคุณเก็บบุญเนี่ยนะคือแกเป็นคนเอาภาระแต่ท่าทางแกขึงขังนะเอ้างี้ไปหันเดี๋ยวเข้ามาก่อนนะซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายอะไรเงี้ยนะพวกเราต้องยอมไหมยอมอยากได้ต้องยอมนะแต่คุณแก่บุญเขายอมอยู่แล้วแหละแต่ท่าทีคือคนเอาจริงคนรับผิดชอบมันท่าทางมันจะขึงขังนะเอาจริงเอาจังหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะเด่นอย่างนึงเอาภาระก็ช่วยจัดระเบียบนะก็ดีไม่เสียเงินเลยนะทําฟรีด้วยเก็บบุญอย่างเดียวอาตมาเดินมาแล้วก็แถวมาอยู่ตรงด้านท้ายนี้ก็โอ้โหประทับใจมากนะมีความเพียรพยายามยอมที่จะรอมาว่ายิ่งอยู่ท้ายเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากขนาดนั้นนะฮะบางคน3รอบเลยนะเมื่อวานมีโยมอีกคนนึงนะอาจารย์จงจินน่ะคนเก่าคนแก่รู้จักกันมาแล้วนะบอก4รอบใกล้จะถึงอยู่แล้วถึงคิวตัวเองแล้วนะบอกขอเวลาพักผ่อนหน่อยนะ4ครั้งแล้วมาต่อได้ถึงจะได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าระยะทางจากเนี่ยเดินไปที่จากปากทางนี้เดินไปถึงที่พ่อท่านอยู่นะไม่ถึงกิโลเนี่ยนะใช้เวลา2ชั่วโมงเศษอาตมาไม่รู้อาจจะมีคนที่ใช้เวลามากกว่านั้นนะยาวกว่านี้อีกนะต้องคอยคนให้ไปคุณเก็บบุญต้องคอยบอกนะเข้าไปกราบครั้งเดียวพอแล้วครับกราบครั้งเดียวนะครับอย่ากราบหลายครั้งเพราะกราบหลายครั้งมันหลายวินาทีอะไรเงี้ยนะแล้วก็เข้าไปก็ ชิดซ้ายนะครับออกก็ชิดซ้ายนะครับมันจะได้ไม่ชนกันท่านจัดระเบียบนะดีเลยแล้วอยู่ข้างนอกก็ต้องเซ็นก่อนอะไรพวกนี้เซ็นด้วยตัวบรรจงแล้วจะบอกซ้ำๆอย่างเงี้ยโอ้จะหาคนงี้ได้ที่ไหนนะไม่เอาเงินเอาทองเนี่ยมาพูดเผื่อไว้เผื่อเจอคุณเก็บบุญอีกนะเจอเขานะแล้วอาตมาได้ข่าวว่าบางคนบอกว่าเอ้ามาเข้าแถวทำไมให้เข้าแถวก็เลยมาเข้าแถวอย่างเงี้ยนะอาตมาก็ขอบอกไว้นะโยมที่มาเข้าแถวแต่เกิดไปแล้วเห็นของนี้ไม่ต้องของตัวเองนะก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะไม่ว่าอะไรหรอกเพราะพ่อท่านต้องการคัดเลือกว่าลูกพ่อท่านจริงๆเนี่ยมีสักกี่คนจึงให้ลงรายชื่อไว้นี่ก็คือการยอมเหมือนกันรู้จักยอมงั้นอาตมาคิดว่างานสวดลำลึกนี้ก็คิดว่าเราคงจะยอมที่ไม่แข่งขันกับทางโลกเขาแต่เข้ามาสู่ทิศทางของพัฒนามาสู่ทางธรรมะแล้วก็ยอมเขาเข้าใจผิดยอมให้เขาว่าแล้วก็ยอมได้เราชัดเจนอยู่ในตัวเองอย่างสิงหมาศเนี่ยสิงหมาศเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะขนาดว่าพร้อมจะเป่งกล่าวคำพูดนะว่าขอให้ตัวเองสีดำไปงี้ตลอดนะไม่ว่าชาติไหนขอให้จนอย่างนี้ขอให้ไม่มีความรู้แบบโลกๆนะขอความรู้น้อยแบบนี้อีกเลยโอ้โหเพราะว่าการคนอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองเนี่ยมันหลงง่ายนะสิงหมาศเข้าใจเสียธรรมตรงนั้นแต่มาว่าคนที่พูดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าจะขอแล้วจะได้ขึ้นอยู่กับกรรมสิงห์มาขอบอกตัวดำก็ตามแต่นะแต่สิงห์มาทำดีเนี่ยไม่ขี้โกรธนะโอ้ยคราวหน้าเนี่ยยังกะปอกไข่คือขอยังไงมันก็ไม่ได้หรอกนะถ้าเราทำดีขอให้จนนะโอ้โหชาติหน้ายิ่งจะรวยหนักเข้าไปอีกคืออยู่ที่กรรมมากกว่านะแต่อาตมาก็เชื่อว่าสิงห์มาก็จริงใจที่พูดทำนั้นน่ะนะใช่ไหม ใครจะทำใจได้ขนาดนี้เนี่ยมายังต้องพยายามทำใจให้ได้อย่างสิงห์มาเลยเนี่ยต้องฝึกเหมือนกันแล้วสมณะหลายรูปก็คงจะทำใจได้อยู่นะบางท่านมีความอดทนสูงมีความตั้งใจเนี่ยตั้งใจจะเป็นสมณะไปทุกชาติทุกชาติผมอธิษฐานตั้งใจจะขอเกิดไปปฏิบัติธรรมร่วมกับพ่อท่านทุกชาติทุกชาติโอ้โหจะมานับถือเลยเนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยงั้นยังไงก็ตามแต่ที่จะไปได้อย่างนั้นก็คือจะต้องยอมฝึกยอมซะก่อนนะยอมก็คือไม่ไปแย่งแก่งแย่งกับโลกีครับแล้วก็มาเข้าสู่แดนโลกุตระดีกว่าเป็นดินแดนของความยอมนะเป็นเพียงที่จะไม่ไปทำร้ายทางโลกแต่ยอมแล้วก็เกื้อกูลทางโลกด้วยอนุโมทนาทุกคน เรามาทบทวนบ้างนะพูดถึงสิ่งส่วนที่เราเป็นชาวอโศกนะชาวอโศกเราก่อเกิดมาถึงปีนี้เนี่ยก็ถือว่า30กว่าปีนะถ้าเริ่มนับเตียตมาบวชมันก็ป่าเข้าไป35ปีถ้าเริ่มนับเราเกาะกลุ่มกันจริงๆตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2516มาถึงวันนี้นะมันก็เท่าไหร่32ปีนะ32ปีที่จริงอายุ32ปีของคนถ้าเป็นคนก็กำลังหนุ่มแน่นนะกำลังโอ้โหเต็มที่เลยพลังนะพลังทางความคิดพลังทางกำลังกายแข็งแรงเต็มที่แต่ว่าอโศกเนี่ยกลุ่มอโศก32ปีนี่ยังจ้อยนักยังเล็กนักเล็กที่เกิดมาจากศูนย์เกิดมาจากสิ่งที่ยังไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเป็นตัวตั้งนอกจากมี เชื้อของพุทธมีวิญญาณก่อรูปก่อร่างเข้ามาจากวิญญาณแท้ๆมาจนเป็นตัวเป็นตนถึงวันนี้นะ32ปีนี่ยังน้อยนักนะถ้า320ปีเนี่ยก็จะหนุ่มแน่นเต็มที่322ปีจะหนุ่มแน่นไป320แต่เอาเถอะถึงแม้ว่าจะแค่32ปีก็มีรูปร่างรูปร่างที่ว่านี้ก็เป็นรูปร่างที่ดูได้จะเรียกว่าอยู่ในระดับของอาตมาจำไม่ได้แล้วนะตั้งแต่ตอนเกิดนี่เขาจะมีกัลละเปสิคณะปัญจและอะไรอีกอันนึงแล้วค่อยปัญจสาขาเปสิก็ไม่ใช่กัลละเปสิคณะอะไรอีกอันนึงแล้วถึงปัญจสาขานะขณะนี้ก็น่าจะได้สักกละละผ่านแล้วเปสิก็คงอยู่ในราวเปสิคณะก็ยังไม่เปสิก็ยังเป็นน้ำเหลวอยู่นะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไล่ถึงการเกิดของสัตว์ของมนุษย์เนี่ยปัญจสาขานี่มีแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเป็นรูปร่างเป็นปุ่มห้าปุ่มขึ้นมาแล้วนะเป็นกละละนี่ยังน้ำใสเลยเป็นเปสินี่น้ำข้นขึ้นมาแล้วคณะนี่มีก้อนก้อนขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ถึงเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่ถึงเป็นคณะนะก็เอาละนะไม่เป็นไรนะเราก็ประสูติเกิดมาเรื่อยๆตามจริงนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในขณะที่เราเองอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วโลกเขาก็ยังชีพหรือว่าดำเนินชีวิตและเขาก็พยายามพัฒนาชีวิตตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาหมู่กลุ่มสังคมประเทศชาติจนกระทั่งมีคนมีจิตกว้างขวางจะพัฒนาคนในโลกช่วยคนในโลกขึ้นมาให้คนในโลกน่ะอยู่กันดีเจริญดีก็มีคนชนิดนี้อยู่ในโลกด้วยพระพุทธเจ้าเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกับทุกๆคนเกิดมาแล้วเราก็จนกระทั่งท่านตรัสรู้อย่างที่อาตมาก็ได้พูดซ้ำพูดซากให้ฟังแล้วว่าจนท่านตรัสรู้ว่าอ๋อเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงยอดสุดท่านก็ตามพิสูจน์ชาติแล้วชาติเล่ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านชาติมาจนกระทั่งสามารถที่จะมีคำตอบอย่างชัดเจนว่ามนุษย์คืออะไรมาจากไหนเป็นไปอย่างไรดีที่สุดคืออย่างไรท่านได้คำตอบว่าเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนั้นคืออย่างนี้แหละทิศทางที่ท่านเองท่านบอกว่ามาเป็นอริยบุคคลมาเป็นคนประเสริฐมาเป็นคนที่ดีอย่างประเสริฐนะไม่ใช่ดีแค่อย่างกัลยาณะกัลยาณะก็ดีก็ประเสริฐแต่ว่าดีอย่างอริยะนั่นเป็นการดีชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วทีนี้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตนไปสู่ความเป็นอาริยบุคคลนั้นท่านก็มีวิธีแล้ววิธีเหล่านั้นต่างๆสอนไว้หลายในหลักใหญ่หัวใจสำคัญคือโพธิปักขิยธรรมหรือย่นย่อมาเรือโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดก็เป็นสุดยอดแล้วหรือจะเรียกว่าอริยสัจสี่ก็ได้สุดยอดแล้วเป็นทฤษฎีที่คนจะต้องศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติจนเกิดผลจริง อาตมาได้นำเอาทฤษฎีหลักอันนี้มาให้พวกเราได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติมา30กว่าปีดังกล่าวนี้จนกระทั่งเกิดเป็นสังคมหมู่กลุ่มมนุษยชาติทุกวันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยเป็นกลุ่มชุมชนรวมกันอยู่และพยายามที่จะจับกลุ่มให้เกิดหมู่กลุ่มกันขึ้นมาก็ขอกำชับกำชาให้พวกเราที่แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เยาะแยะเยาะแยะกันมานานและบางกลุ่มก็จับกลุ่มกันตอนแรกก็จับกลุ่มกันได้12คน15คนเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่9คนครึ่งมั่งเหลืออยู่8คนครึ่งมั่งนานมาเท่าไหร่แล้วก็8ปีแล้วมั่ง9ปีแล้วมั่ง10ปีแล้วมั่งมันก็ไม่เจริญแน่ถ้ารูปนี้เพราะเมื่อเกาะกลุ่มกันแล้วก็ต้องพยายามที่จะศึกษาพัฒนาตนที่จริงเราไม่ต้องไปหาบริวารศาสนาพุทธไม่ได้หาบริวารไม่ต้องไปที่ได้โฆษณาไม่ต้องไปที่ได้ดึงดูดไม่ต้องไปที่เป็นได้รับรองคนมาอยู่รวมกันเถอะมาเกาะกลุ่มกันเถอะแล้วก็หาวิธีการที่จะเอามวลเอาปริมาณเอาแต่ตัวบุคคลเฉยๆอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วซ้ำจะหนักยิ่งมีอะไรล่อมีล่อมีหลอกมีประโลมพูดล่อพูดหลอกมีเครื่องล่อเครื่องหลอกอะไรต่างๆนานาแต่พวกเรานี่เครื่องล่อเครื่องหลอกโดยวัตถุเนี่ยน้อยเพราะว่ามันไม่ได้พาทำอย่างนั้นมาแล้วไม่ได้หาวิธีที่จะต้องใช้วัตถุล่อรู้เท่าทันวัตถุด้วยซ้ำแล้วก็น้อยมักน้อยด้วยซ้ำเพราะงั้นก็ไม่มีวัตถุล่อแต่เราสามารถที่จะหลอกล่อโดยโวหารหลอกโดยล่อโดยอรูปหลอกโดยด้วยการประเล่าประโลมวาดรูปวาดภาพอะไรแม้แต่เอาบุญมันล่อเอาบุญเอาบารมีเอาอะไรก็แล้วแต่มันล่อมันก็ทำได้พูดได้ไม่ใช้วัตถุก็จริงแต่ใช้การพูดใช้การปั้นอรูปปั้นสร้างอะไรก็แล้วแต่มาหลอกมาล่อเราว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้จะมีจะเป็นก็เป็นได้ก็ทำได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ทำกันนักผู้ที่จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่บ้างก็ต้องเรียนรู้ตัวเองนะแล้วอย่าไปทำเราทำเนื้อแท้ทำสิ่งที่จริงตัวเรานั่นแหละเป็นสำคัญเรียนรู้ปฏิบัติลดละลางให้กรรมสามของเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกรรมสามเนี่ยถ้าเป็นทุจริตกรรมเป็นอาหารของอะไรอย่างนั้นเชียวเป็นอาหารของอวิชชาเลยเหรอเป็นอาหารของนิวรณ์5นะถ้าเราปรุงแต่งทุจริต3นะปรุงแต่งทุจริต3ทุจริต3นั้นเป็นอาหารของนิวรณ์5นิวรณ์5ก็ไปเป็นอาหารของอวิชชาต่ออีกทีนึงแต่ถ้าเราพยายามพัฒนาปรุงแต่งสุจริต3ถ้าเราสามารถทำเป็นสุจริต3ได้ นั่นคือเราสามารถที่จะมีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7เราสามารถมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ก็เป็นอาหารของวิชชาทำให้วิชชาเกิดอวิชชาลดลงไปจริงๆแล้วเราจะสามารถทำให้กรรมสามหรือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยเป็นสุจริตได้ก็เพราะว่าเราปรุงอาหารให้สามอย่างนี้อะไรเป็นอาหารของกรรมสามฮะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ นะสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของกรรมของการสำรวมอินทรีย์โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะศรัทธาเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการการได้ฟังสัทธรรมเป็นอาหารของศรัทธาการได้พบสัตบุรุษคบคุณกับสัตบุรุษเป็นอาหารของการได้ฟังสัทธรรมเหมือนอย่างนี้แหละคบสัตบุรุษแล้วเราก็มีเวลาวาระสั้นบางยาวบ้างเป็นกิจลักษณะบ้างไม่เป็นกิจลักษณะบ้างเมื่อได้คบสัตบุรุษก็ได้ฟังสัทธธรรมเมื่อได้ฟังสัทธธรรมก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็เกิดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการหมายความว่าได้ปฏิบัติถึงใจในใจโยนิโสมนสิการไม่ได้หมายความว่าเขาแปลเอารวมๆเลยว่าการทำใจในใจ อย่างท่องแท้โยนิโสแปลว่าทำใจในใจมนสิการขออภัยมนสิการแปลว่าทำใจในใจโยนิโสแปลว่าท่องแท้แปลว่าแยบคายหรือแปลให้ลึกๆก็แปลว่าลงไปถึงที่เกิดลงไปถึงสมุทัยในจิตในใจนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของใจโยนิโสมนสิการไม่ใช่เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจเราสามารถที่จะอ่านใจของเราออกมีญาณอย่างรู้ใจเราคนที่โยนิโสมนสิการได้คือคนที่มีญาณมีวิชาเรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณวิปัสสนาคือญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงปัสสะแปลว่าเห็นญาณคือความรู้มีญาณมีความรู้นั้นยังเข้าไปอ่านใจอ่านจิตของเราเป็นคือมีปริญญา3สามารถอ่านญาตปริญญาก็คือรู้องค์รวมรู้สภาพที่เราต้องการเช่นเราจะสามารถจับจิตของเราได้เมื่อจิตของเราเป็นอาการเป็นอารมณ์อย่างไรก็วิเคราะห์ลงไปวิเคราะห์จิตในจิตหรือวิเคราะห์เวทนาในเวทนาวิเคราะห์กายในกายกายในกายนี่ก็คือจิตใจนะเป็นองค์ประชุมของจิตนะสามารถจับได้แล้วก็มีญาณที่สามารถวิเคราะห์วิจัยได้มีวิตกวิจารวิเคราะห์วิจัยได้ตรรกะวิตรรกะมีตัวดำริตัวนึกคิดและมีอาการมีอารมณ์อาการอารมณ์นั้นมันแสดงอาการแสดงอารมณ์แสดงพฤติเป็นลักษณะของกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทานอาการอย่างนี้เราเรียกว่าราคะอาการอย่างนี้เราเรียกว่าโทสะอาการอย่างนี้เรียกว่าโมหะมีญาณปัญญาอ่านออกนะรู้เรียกว่ามีติรณปริญญามีความรู้ที่รู้สามารถที่จะแยกแยะวิเคราะห์วิจัยสิ่งที่เป็นสภาพเป็นสภาวะในจิต จนกระทั่งชัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งว่าเอออย่างนี้แหละตัวการสักกายะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมีวิธีทำให้มันลดละจางคลายโดยสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีก็ตามใจอุทิปหานปริญญากำจัดมันได้ตัวการตัวสำคัญสมุทัยสำคัญเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยสามารถทำให้มันลดละได้จริงผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่มีสติมีการโยนิโสมนสิการคือมีความรู้ที่วิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทำใจในใจอ่านใจในใจมีวิธีที่จะทำใจในใจให้พัฒนาได้ผู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะโยนิโสมนสิการได้ผู้นั้นก็ไม่มีทางจะบรรลุอรหันต์หรือแม้แต่อริยะมันผู้ที่สามารถทำได้โดยแม้แต่เราทำได้โดยอ่านไม่ออกเราไม่รู้ชัดแต่เราสามารถทำโดยอัตโนมัติของเราอ่ะเออสามารถทำลดในลดกิเลสลดได้จริงๆอย่างที่กล่าวนี้พอสัมผัสมีสติสัมปชัญญะต่อจากโยนิโสมนสิการแล้วก็พ ภาคปฏิบัตินี่ก็คือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรู้จักผัสสะรู้จักการสัมผัสแล้วก็สํารวมอินทรีย์นะสํารวมอินทรีย์แล้วก็มีสติสัพพัญญะแล้วก็โยนิโสมนสิการนี่กลุ่มที่2กลุ่มกลางนะกลุ่มต้นที่เราจะได้เริ่มเรียนรู้นี่ก็ต้อง1พบสัตบุรุษ2ได้ฟังสัจธรรม3เกิดศรัทธา3สภาพ3ข้อนี้เป็นกลุ่มแรกใครไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสัจธรรมจนศรัทธาศรัทธานี่ควรจะเป็นสัทธินทรีย์ควรจะเป็นศรัทธาศรัทธาพละนั้นเป็นผลควรจะเป็นศรัทธาที่มีกำลังไม่ใช่ศรัทธาทุกวันนี้คนที่เป็นชาวพุทธก็ศรัทธาศาสนาพุทธกันทุกคนน่ะ 80% ในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนิกชนก็ศรัทธาศาสนาพุทธแต่มันไม่มีอินทรีย์ในศรัทธามันไม่มีกำลังในความศรัทธานั้นนะมันไม่ถึงขั้นมันเชื่อถือเฉยๆมันไม่ขั้นเชื่อฟังไม่ได้ทำตามเชื่อฟังนี่คือการทำตามและต้องทำตามและมีปัญญารู้ว่าทำอะไรต้องมีสมาธิด้วยและทำตามที่สมาธินั้นๆทำตามจริงๆมีศรัทธามีสัทธินทรีย์นะเมื่อมีศรัทธามีสัทธินทรีย์แล้วก็ย่อมโยนิโสมนสิการถูกต้องเป็นสมาธิโยนิโสมนสิการที่อธิบายกันทั่วไปอยู่ในโลกในประเทศไทยก็ตามก็แค่นั้นแหละทำใจในใจให้แยบคายทำใจในใจให้ถ่องแท้แล้วมันก็ตื้ออยู่นั่นจริงๆแล้วถูกต้องนะไม่ผิดนะภาษานี้ทำใจในใจให้แยบขายไม่ผิดนะแต่เขาทะลุไปถึงสภาวะไม่ได้อย่างที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้แล้วทะลุไปถึงสภาวะมีญาณจะต้องมีญาณข้อสำคัญจะต้องมีญาณอย่างรู้มีวิปัสสนาญาณนะสามารถทำโยนิโสมนสิการผู้ใดทำตรงนั้นได้ผู้นั้นเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมกำลังเป็นผู้ที่จัดการพัฒนาถูกจุดเพราะจากมีสติไปจนกระทั่งสำรวมอินทรีย์ไปจนกระทั่งถึงกรรมสามที่เป็นสุจริตสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นมีสติก็รู้ได้แม้แต่ข้างนอกเราก็สามารถรู้คนนี้มีสติดีสังวรระวังสำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็เป็นภายนอกที่เราจะต้องรู้ได้เราตัวเราเองเราต้องรู้ออกมาถึงนอกอย่างนั้นโยนิโสมนสิการมันเป็นเรื่องในในมันเป็นเรื่องของจิตในจิตที่เราจะต้องปฏิบัติตรงนั้นถ้าเราไม่สามารถทำโยนิโสมนสิการได้ไม่มีทางบรรลุทำใจในใจไม่เป็นโดยเฉพาะไม่มีโยนิโสไม่มีจุดสำคัญเดอแปลให้ฟังแล้วโยนิโสลงไปถึงที่เกิดอ่านจุดเกิดคือสมุทัยที่เป็นตัวปฏิบัติสำคัญกิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถยังลงไปถึงตรงนั้นโดยสภาวะนั้นไม่ใช่ภาษาไม่มียานที่จะยังสภาวะนั้นจับสภาวะนั้นได้แล้วก็จัดการกับสภาวะนั้นได้เมื่อไม่มีทางจัดการกับสภาวะนั้นได้ความจริงก็ไม่เกิดความจริงที่เป็นอริยสัจที่จะล้างประหารสมุทัยประหารตัวเหตุตัวเหตุสำคัญที่อาตมานำอาหารของธรรมะต่างๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะนี่มีอาหารจิตวิญญาณก็มีอาหารอะไรก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆดังกล่าวนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วก็ทำถูกต้องมันก็เป็นความจริงที่จะเกิดบรรลุสุจริต3จะเกิดได้ก็เพราะว่าเราสามารถสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วมันก็จะเกิดเข้าไปในใจสติเราก็จะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ไปจัดการโยนิโสมนสิการองค์3สำรวมอินทรีย์มีสติสัพพัญญะและโยนิโสมนสิการนี่เป็นตัวปฏิบัติแท้เป็นตัวปฏิบัติตรง3ข้อนี่3องค์ธรรมเนี่ยสำรวมอินทรีย์6 นะสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะคืออะไรคุณก็ต้องรู้มีสติมีสัมปชัญญะพร้อมที่จะรู้และอ่านและทำงานเต็มที่แล้วก็จัดการโยนิโสมนสิการและคุณจะเห็นชัดเจนจะเข้าใจได้โยนิโสมนสิการนี่แหละคือตัวที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาตนเองเข้าไปสู่อริยะบุคคลถ้าใครโยนิโสมนสิการไม่เป็นคนนั้นไม่ได้พัฒนาหรอกไม่ได้เข้าไปสู่เป็นอริยะบุคคลหรอกนะเมื่อ3องค์ธรรมนี้สำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกปรุงอยู่ข้างในเป็นธรรมารมณ์อย่างไรก็แล้วแต่เราก็อ่านมีสติรู้ตัวทั้งข้างนอกสตินี้มารู้ตัวทั้งข้างนอกและมันก็สามารถเข้าไปจัดการสามารถอ่านข้างในและปฏิบัติเพื่อที่จะจัดการข้างในโยนิโสมนสิการได้สำเร็จนั่นเป็นผู้เจริญสำคัญมากตรงนี้มันเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราพร้อมเพราะมโนกรรมของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้องค์สามเนี่ยถ้าโยนิโสมนสิการได้มโนกรรมก็เป็นตัวประธานที่ถูกปรับพอถูกปรับกรรมสามก็มโนกรรมก็เจริญขึ้นกายกรรมวจีกรรมก็เป็นสุจริตสามขึ้นมาได้เมื่อสุจริตสามนี่แข็งแรงทั้งนอกและในพร้อมไปหมดเลยนิวรณ์จะถูกกำจัดนิวรณ์จะถูกกำจัดไปได้หมดองค์ธรรมของสติปัฏฐานสี่โพชฌงค์เจ็ดก็คือตัววิชาหลักวิชาใหญ่ที่ปฏิบัติสำรวมอินทรีย์สติปัฏฐานเอ้ยสติสัมปชัญญะกับโยนิโสมนสิกานั่นแหละคือโพชฌงค์7หรือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็เรียนรู้กายซึ่งมีทั้งกายนอกกายในกายนอกเมื่อผัสสะก็นั่นแหละก็อินทรีย์6ก็ต้องรู้สัมผัสต่ออายตนะนอกอายตนะในกัน